Nörtit leikkii. Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lysti keskenä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Ja pakko se on uskoa, että kyllä tuo vanha tunnari on pitkä. Olin itse puhumassa tässä muutamaan kertaa, että kohta varmaan loppuu, mutta se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin kuin puhujan kulmakin yleensä. Puhujaan, kun se on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia-aiheista. Ja tänään ollaan taas epistolan ääressä. Me ei olla kuitenkaan yksi. Mitä minulla tuntuu, että mun ääni tällä hetkellä kaikuu odosti korvaan? Voi olla, että se on tätä päivää, ei sille voi mitään. Puhujan kulmassa ollaan kuitenkin. Jakso on siis 219 ja just seuraa tätä Ustreamin kautta, niin sillä tällä hetkellä meitä näkyy enemmänkin ruudussa. Kaikki samaan aikaan. Tämä meille mahdollistaa Skype jollain tavalla ja huippunopeat yhteydet eri puolille Suomen maata. Yksin ei ole siis paikalla. Meillä on rakkaat panelistit. Otetaan sieltä vasemmasta reunasta, koska nyt voin katsoa tästä kuvasta. Siellä on Erkka. Tervehdys. Paitsi että minun vasemmallani on Henrik. Niin se pääsee. Onko se minun vasen vai sinun vasen? Tämä on ehkä niin kuin käsittämättömintä paskaa tämä niin kuin Windows. Ei Windows, kun Skype 5. jotakin. Siis nyt se, meidän tunnari kuuluu tuota läpi semmoinen dubsteppinä näin. Tämä on nyt jumittanut vaikka, tämä on nyt tämmöisessä jäätyneessä tilassa. Tämä ei syytä mulle feedbackia mun omiin luureihin, niin mä en tiedä, että kuuluuko mun puheen. Hyvin kuuluu. Mun omalle ruudulle on semmoinen jäätyneenä semmoinen tämmöinen ilme. Ja teistä kummastakaan ei näy videota. Niin. Tämä on tosi kiva, Pörni. Kiitos. Tämä on parasta ikinä. Mutta tuli testattu nyt tämän, että pystyy asentamaan monta Skypeä versiota rinnakkain, että nimeä vaan sen joukkoneella olevan jollakin toisella nimellä ja sitten asentaa uuden. Way to go. No niin. Eli tämä on siis OSX:ssä. Okei, eli sä voit tehdä sitten samalla lailla kuin Henrik on tehnyt. Tervehdys myös Henrikin suuntaan, senkin videoyhteys toimii. Ja kerroppas, minkälainen setup sulla on sitten tällä hetkellä. Jälleen kerran, kuten kuulette, niin äänenlaatupelleily ei ole loppunut mihinkään. Se johtuu siitä, että tosiaan piti saada kaikkien videot. Niin nyt mulla on sellainen systeemi, että kuulkaas. Mulla on siis tässä edessäni Hackintosh, jossa on kiinni mun mokkula, ja siinä on Skype auki, joka lähettää videota, mutta mä oon siinä laittanut kaikki äänet pois, niin tänne päin kuin poispäinkin. Ja sitten mulla on mun puhelin vieressä, ja mun puhelin on mun normaali Skype-tili, jonka kautta mä puhun teille minun puhelinheadsetin kautta, että sen takia äänenlaatu ei varmaan ole ihan kauhean ihmeellinen. Mutta mä olen kuvassa, kattokaa nyt kaikki, käykää nyt kaikki hyvät ihmiset se kerrankin edes katsomassa sitä videoversiota, koska nyt on nähty vaivaa ja nyt on tehty kaikenlaista. Ja Joulu T:stä ei ole kuulunut mitään, hän lupasi sponsata minulla on headsetin, mutta ei ole ottanut sen jälkeen yhteyttä. Ota ihmeessä yhteyttä, niin ehkä saadaan tämä systeemi toimimaan silläkin tavalla, että minä kuulostan joltain. No sehän on pääasia, että tällä kertaa jopa näkyy. Voi olla tämä ensimmäiseksi ja ainoaksi tapauksessa. Siellä tulee hiskipuolta, että tuo ääni on ihan riittävän hyvä ja näyttää paremmalta kuin kuulostaa, sanoo Ramies. Se on aika huimaa. Tosiaan, tämä on high-tech ja siinäkin mielessä, että tosiaan Skypeessä jostain kummasta mun kuvaa ei näy ollenkaan. Jotenkin sen takia mun kuva on nyt niin kuin videostriimiin liimattu tuohon kohtaan. Mutta se menikin näpsäkästi, koska siinä näkyisi nyt tuo Henrikin audioskype, josta taas ei tule kuvaa, niin läväytin oma videon siihen, jotenka he eivät näe minua, Erkka ei näe ketään, me näemme kuitenkin nyt kaikki tonne liveen ja niin hetkinen, näkyykö Henrikillä nyt kuitenkin kaikki kuvat? Ei kun mun kuva ei näe, mutta... Ei, mä näen sunkin kuva. Mä näen sun kuvan. Sun kuva on tommonen, missä on meidän kaikki kuvat. Mä näen sen ilmeisesti, okay. Mikä menee liveen. Sä näet sen, mikä menee liveen. Noniin, maagista. Tämä on tosiaan vaan, tämä mahdollistaa Skypeä. Ja Erkasta... Ja hei, tuolla on Irkissä kuitenkin tietäjiä ja ihmeellisiä. Mulla kaatui kone tässä justiinsa ennen kuin aloitettiin ja mulla meni yhteys screeniin poikki ja nyt mä en saa siihen enää kiinni, koska sanoo, että mun screeni on attached. Niin kertokaahan joku Irkissä, mikä on tämä maaginen tapa päästä takaisin tuohon Irssiin, niin mä näen, mitä Irkissä tapahtuu. Okay. Ja sitten joku, kun joku kertoo sen Irkissä, niin joku kertoo sen sitten, jompikumpi teistä kertoo sen sitten minulle. Että. Screen miinus RD, eli screen välilyöti viiva RD. Okei. Okay. Voi että. Kiitän. Ei ole totta. Yhteydet toimii siis myös tuonne Irkin suuntaan. Ja voidaan lopettaa lähetys tähän nyt, kun tämä kaikki toimii. Ne, jos ei puhuta ollenkaan mistään teknologiasta, koska nyt teknologia on meidän puolella. Me aletaan puhua teknologiasta, niin se ei ole enää meidän puolella. Meillä on mennyt niin kauan aikaa tähän säätämiseen, että... Ei meillä itse asiassa ole aikaa edes käsitellä näitä. Ei mitään. Saman tien lopetetaan. Joo, se on totta, joo. Lähdetään nyt kuitenkin jostain liikenteestä. Mä en tiedä yhtään, miten mä saan tämän uutisen enää sitten tuonne ruutuun. Mä saan sen varmaan tällä tavalla vedettyä, jolloin mun päästä jää tuohon kaikkien eteen, mutta mä saan aina itseni ruudusta pois yhdellä hiiren klikkauksella noin. Niin voidaan vaikka puhua ensimmäisestä. Erkka laittaa, että tuleeko piste. Hienosti se piste sinne tuli. Eikö se tuleeko pilkku? Mulla näkyy pilkku. Se oli pilkku. Mä katson niin pienellä tuo ruutu, että joo. Pilkkuhan se on. No niin, tämä liittyy mun softasuositukseen. Pitää vielä arvioida tässä näitä. Joo, onko se sittenkään hyvä? Hyvä softasuositus. On tämä ihan hauska. Okei, joo. Eli mitäs? EU-tuomioistuimen mielestä teleoperaattori ei voi pakottaa suodattamaan liikennettä. Joskin tässä otsikossa nyt mietitään sitä, että onko tässä mitään hyötyä Suomen keissille. No, voisin ehkä jotain apua. Liittyykö tämä nyt siihen, kun Suomessa Elisalle annettiin tämä estotuomio, että se pitää estää Pirate Bay ja nyt sitten, oliko se, missä se nyt oli tämä sitten? Hollanti. Belgia, tämä on sitten Belgiaan kantautuva tapaus. Ja sielläkin paikallinen oikeusistuin oli sitä mieltä tosiaan, että näin tulisi tehdä. Ja tästä ilmestettiin sitten valitus EU-tuomioistuimeen. Ja sieltä nyt sitten tuli tärkeä päätös kyseessä torstaina. Ja EU-oikeuden mukaan suoratun on mahdotonta toteuttaa valvomatta samalla kaikkea asiakkaiden nettiliikennettä ja se sopii perusoikeuksia vastaan. Oikeus katsoo aiemmin. Niin. Joo, kun tästä näin, niin tämähän niin kuin siinä mielessä tätä taisivat kommentoida jo Suomessa sitten, että tämä ei niin kuin tämä Elisan juttu. Ja nythän ne oli ilmeisesti haastanut Soneran ja DNAn tekijäoikeusjärjestöt tästä innostuneena keräjille. Niin tavallaan ne on sitä mieltä, että kun tämä Belgian keissi oli sitä, että... Pitää yleensä tarkkailla. Niin, että se niin kuin yleisesti pitäisi siivilöidä, kun taas sitten tämä niin kuin Suomi-teostotekijän oikeus muiden, niin ne haluaa blokata tietyt palvelut, eli niin kuin vaikka Pirate Bay. No tämä on tietysti totta, joo. Jotenkin luultavasti siihen nyt ei ole millään tavalla. Joo, no saapi nähdä. No, mä käytän nettiä pääasiassa näillä Saunalahden mobiilisysteemeillä, joten tarkoittaako se sitä, että jos Liisa pistää Pirate Bayn poikki, niin mä käännän pääse. Kyllä se kaiken järjettömyyden mukaan. Loppu sultakin tuo laiton torrentoiminen. Hervoton torrentoiminen. Muuten, piti sanoa tässä jo alussa, saako sanoa uudestaan? No, sano. Mä en viitin tuota alkujingleä soittaa enää uudestaan, kun se oli niin pitkä, mutta jos ilman sitä pystyt sen sanomaan. No, yritetään. Tässä on nimittäin jännittäviä tapahtuu samaan aikaan. jos menette podcastit.tv-sivulle, miksi me menisi? Minkä kaikki, niin siellä on kurjia. Tulette huomaamaan, että tämä on nyt, koitetaan rekonstruoida tämmöinen Apple-event-systeemi, että podcast-tv on maassa. Mitä tapahtuu? Mitä siellä tulee olemaan sen jälkeen, kun se nousee taas pystyyn? Siellä tulee olemaan virherivillä 127. Se on hyvin, hyvin todennäköistä sekin, mutta todellakin. Pakko kysyä, että tuleeko tästä HTML5 yhteensopivaa, että onko tämä nyt sitten, mitä se nyt oli taas? Eikö tämä on toteutettu kokonaan Flash 7? Niin on. Mobiili Flash 7. Mä ajattelin, jos siitä tulee nyt teknisesti Suomen edistyksellisin saitti kohta. No nyt se ainakin niin. On sitä, koska tämä näkyy joka ikisellä selaimella samalla. Ihan no niin. Site offline. Joo. Joko se tapahtuu? Mä ajattelin refressaa. Tässä samalla tehdään sitä. Siellä tulee olemaan hurje. Joo. Joo, mutta elikkä muuttuko podcastit.tv alkaa niinku peilaamaan piratepeitä? No, se voi hyvinkin olla. Minun koodarini sanoi justiinsa, että ei ole HTML5 suoraan. Okei. Okay. No, sano sille, että you're fired. Siellä on kova tiimi tällä hetkellä tekemässä uusia saitteja. Oi. Mitä nyt tapahtuu? Nyt mulla kaatu tekstuuri näin jostain syystä. Kaatu tekstuuri? Tekstuuri. Okei. Okay. No joo, mä että mulla on jälleen, niin kuin, jälleen taas hienosti tälleen niin kuin, tallentamattomia pöytäkirjoja, mutta ne ei näköjään hävinnyt minnekään. No niin. Hieno se homma autosafe, hieno. Se toimii sittenkin. Mutta Erkka paljasti oman nörtti uskottavuuteni, tai usko... Hetkinen. Minkä se paljasti? Uskottavuuden puutteensa. Hän käyttää siis käyttöjärjestelmää suomenkielisenä. Totta kai mä käytän sitä suomenkielisenä. Paljastitko juuri, sit mitä sinä paljastit juuri näin, kun sä käytät sitä ei-äidinkielellä? Minä olen tällainen... massa kulttuuriimperialismin uhri, joka menee tasapäisen kulttuurin kelkkaan helposti, koska minä käytän kaikkia käyttöjärjestelmiä englannin kielellä. Okay. Ja on helpompi löytää virhetilanteessa vastaukset siihen. Se on tietysti aina kätevää. Taidon puudetta. Soololaan suomen kielellä. Se on hienoa. Mutta joo, eli siis tästä ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Kun se itse asiassa, jos käyttää suomeksi, niin se on ihan yhtä siistiä kuin käyttäisi klingonin kielellä. Kuulemma vaikeampi kieli vielä. Ja vielä marginaalisempi kuin onko? Klingon. En minä tiedä. Kapla! Paras jakso ikinä. Joo. No oliko meillä mulla ei mitään sanottavaa tuohon. Meillä listalla ei varmaan on, jos nyt näitä, tulipa niin kuitenkin teosto, tekijäoikeuskoplasta taas mieleen, niin nythän toi Paavo Arhinmäki, jolta odotin enemmän, niin nyt se haluaa, että myös kännykät. Sekin haluaa enemmän. Sehän haluaa, että kännyköistäkin ruvetaan maksaa kasettimaksua, koska se on ihan loogista, koska kännyköissä voi soittaa kasetteja. Jos oikein olin lukevana, niin siis se kyllä siinä totesi, että ei hommassa ole mitään järkeä, että aina kun tulee uusia laitekategorioita, niin niitä pitää pohtia, että niin tämä koko höyskä vaatisi remontin. Mutta nouskaa, nyt on noussut jotain protestejan jotenkin. Osin tahoilta, että nyt pitäisi niinku Paavo muilluttaa jonnekin rajalle näin, mutta mulle ihan sama. Mä en väsyttä, niin nukuin viimeinen 2 tuntia. No niin. Mä en jokin jaksa nyt. Vai kiinnostaa. Mulla muuten, mielenkiintoista muuten on, että mulla on Erkan video ja ääni on täsmälleen synkassa, vaikka ne tulee kahden eri tilin. Tai siis katon toisella tilillä ja kuuntelen toisella tilillä. Mm. Se vaatii sen. Mielenkiintoista. Näytänkö ikinä? Näytänkö speksikkäältä? Veri speksikkäältä. Joo. Pörni, vie homma eteenpäin. Yritetään tässä hirveästi. Mä yritin keksiä jotain fiksua sanomista tuosta hyvitysmaksusta, mutta siitä on puhuttu niin paljon. Ei sitä keksi enää yhtään mitään fiksua. Eikö. Puhutaan... Iloisia aiheita. Eli Android ja haittaohjelmat. No niin. Hei! Erkka tykkä. Ojasta allikko. Minä tykkää tämmöisistä asioista. Myönnä pois, sinä ottaa uutisen tähän laittaa. Lukee kuuminta hottia. Kuuminta hottia, niin se paljastaa sut. Ei, minä en käytä semmoisia sanoja. No pizzaa sisään sitten kuitenkin tämä aihe. Minä? No ei ole minun aihe. Häh? No, se oli minä. Mitä? Minä olen laittanut. Niin. Mä käytin... No, Henrik on uusi omenapoika. Niin. Ei, siis minä olen mikään. Minä olen minä laitoin, kun tuo näytti olevan iso uutinen. Eli siis Android-haittaohjelmat... on holtittomassa nousussa, no niin. Mikä ei ole ihme, koska siis 550 000 uutta Android-aktivointia päivässä tarkoittaa sitä, mikä musta oli ihan mielenkiintoisesti yhdessä paikassa laitettu, että Androidista on siis todella nopeasti tulossa kaikkein käytetyin käyttöjärjestelmä. iOS-käyttäjä sanoisi, että ei sillä ole mitään väliä, että kuinka suosittu se on. Siinä, jos sillä on hirveästi haittaohjelmia, niin siinä systeemissä on jotain vikaa. Mistä ei, ne sinne tulee? No joo. Tulee kaupasta, mikä on jotenkin vähän kummallista. Mutta mitäs, koska en ole kuitenkaan nyt, niitä aina silloin tällöin niitä kuulee, mutta kun tässä nyt, jos tässä uutisessa nyt jollain tavalla kerrotaan, että tämä on jotenkin paisumassa, niin siis mitä se tarkoittaa? Siis 3 haittaohjelmaa vai 4 haittaohjelmaa vai? No se tässä onkin, että tässä ei ole mitään, osata sanoa mitään täsmällistä lukua, että kuinka paljon se nyt sitten täsmälleen ottaen on. Eli onko tämä vähän semmoinen teoreettinen ohjelma nyt? Niin, ja siis tämä on tietoturvayhtiöiden promoama uutinen, että heillä on tietysti oma vene ojassa, mutta siis onhan se ihan selvää, että kun joku alusta kasvaa noin valtavaa vauhtia, niin sinne tulee haittaohjelmaa. Ei se, selvää, kun, tulee... ei se ole selvää, kun mistä ne tulee sinne. Ei se nyt ole vaan se suosio. Vaan se, että sinne parkettiin voi laittaa niitä ja muut sieltä niitä latailee. No itse asiassa, sekin on totta. Markettihan on itse asiassa mun käsittääkseni varsin turvallinen. Siinä on sekin, että jos jotain havaitaan, niin ne pystyy laittamaan sen... Eikö Google ole sitä käyttänyt sitä killswitchiäkin, että ne on poistanut näitä? No niin, sitä justi se tarkoitin, että marketin kautta jos hakee, niin ne on käyttänyt sitä. Mutta se ongelma ilmeisesti on siinä, että kun siihen voi myöskin Androidiin voi asentaa myös marketin ulkopuolelta softaa, niin se on sitten epäturvallisempaa. Ja se täytyy itse epäturvallisempaa, olipa hienoa suomea. Se täytyy itse käydä siltä asetuksista laittamasta, että joo, salli myöskin marketin ulkopuoliset softat. Ramias laittaa tuonne. Minä olen sallinut ja paljon softaa asentanut, joten luultavasti mulla on valtavasti haittaohjelmaa puhelin pullollaan. No se voi olla joo. Ramias laittaa tuonne irki, että ongelma on se, että ei Google toimita tietoturvapäivityksiä puhelimeen. Taitaa olla, että ne laitevalmistajat ja operaattorit. Mä en tiedä, oliko se, kummasta nyt oli Androidissakin, oliko se ainakin laitevalmistajista, mutta oliko vielä operaattoristakin? Molemmista vai toisesta? Jenkeissä se on Jenkeissä myös operaattoristakin. Mutta ei varmaan Suomessa. Joo, mutta siis niin kuin se, että niin kuin se ei Googlen vika, vaan siis se on oikeastaan ton, kun näitä ei kiinnosta näitä laitevalmistajia. Siis tuossa... Nyt itse asiassa mä rupesin kaivelemaan tuosta vaan selaushistoriaa, kun tuli mieleen, että mä taisin nähdä viikon. Että jossakin oli joku listaus jopa, taisi perustua tähän samaan. Tuli niin kuin tietokoneenlehdessä oli tästä, että lueteltu. Olisiko tämä nyt ollut tämän saman firman raportin pohjalta, niin kuin 12 reikäisintä Android-puhelinta. Ja siinä oli, anteeksi. Samsung Galaxy Mini, HTC Desire, hyvä pörni, jee! Sony Ericsson Xperia X10, Sanyo Zio, HTC Wildfire, Samsung Epic 4G, LG Optimus S, Samsung Galaxy S, Motorola Droid X, LG Optimus One, Motorola Droid 2, HTC Evo 4. Eli niissä on... Mä voitin. Joo, sä voitit, mutta sä ootkin just fiksu yksilö, joka on hankkinut tämmöisen laitteen, jossa ne tietoturvapäivitykset ei ole laitevalmistajasta kiinni. Tai siis nimenomaan kuin laitevalmistaja jakelee, eli Google. Mutta joo. Mutta pitäisikö tästä nyt olla huolissa? Mä en välttämättä. Kun mä en ole... No ei niin, niitä on tämmöisiä teoreettisia huolia, mutta tavallaan kun nämä ei kuitenkaan, kun nämä ei leviä... Samalla tavalla kuin esimerkiksi vaikka, miten Windowsilla leviää niin, se on virukset ymmärtääkseni, että tässä kuitenkin vaatii sen joo, se on itse asentelun ja sitten, eli se ei ole ihan niin, mene niin kuin wildfire, pun intended, ja, mutta kuitenkin sitten se, että taas sitten kun se pääsee sitten semmoisiin tietoihin, että se pöllii ehkä sitten jotakin ikävämpää täsmällisemmin sieltä, mutta niin, en, siinä on se, että se joskaan paniikissa tosiaan. Ympyrää kirkuin ja syttykää tuleen. Siinä on myös se, että sillä on paljon helpompi aiheuttaa harmia käyttäjälle, koska sitä voi laittaa sen soittelemaan kaikkiin kivoihin numeroihin puhelimen tai lähettelemään tekstiviestejä. Minkä takia suosittelenkin, että jos ette käytä esimerkiksi aikuisviihde, numeroita tai siis puhelinpalveluita, niin laittakaa ne pois siltä, tai laittakaa ne estolistalle operaattorin taholta. Mulla on estettynä niin kuin melkein kaikki, ei sen takia, että minulla nyt olisi kauhea ongelma se, että kun mä soittelisin ihan koko ajan johonkin pornopuhelimiin, vaan justiin sen takia, että jos koskaan tulee mitään epäselvää yhtään mistään laskutusasiasta liittyen noihin, niin mä voin saman tien näyttää, että kun nämä on ollut koko ajan estettynä, että tästä numerosta ei ole voinut olla mitään semmoista liikennettä. Tuo on totta. Ja muutenkin tietysti, jos se puhelin varastetaan ja muuta vastaavaa, niin ainakin tämmöiset nopeat haitat, että soitetaan niin johonkin maksullisiin numeroihin, niin se ainakin siinä lähtee tämmöistä pienet. On siitä joskus ärsyttäviäkin puolia, että esimerkiksi mä voi ostaa tekstiviestilippua tuolla siis Helsingissä. Niin joo. Julkisen. Koitin kerran, mutta tuli vaan takaisin, että mä läpäsin. Läpäs yritäkään. Näkyykö mun video muuten nyt, koska mä en näe kummankaan teidän videota? Vaikea sanoa, kun meillä ei nyt tuo video. Kurkataan tuonne ruudun taakse. Ruudun taakse? Kyllä, siellähän te olette. Äkkiä pois. Terve. Näytän nyt niitä videoita ihmisille, kun kauhea säätö, ja sitten se näyttää vaan noita postimerkin kokoisia nettisivuja. No ne näkyy sulle postimerkin kokoisena, mutta muille näkyy full HD:nä. Tuli muuten mieleen, Erkka Nalia, eli niin toisena on HTC Desire, mutta ei mulla sitä ole. Mikä on? Desire HD. eri asia kuin HTC Desire. Niin on, se on siinä on niinku se on uudempi se terävämpi, HD. Terävämpi piirtoreikä. Ja sitten vaimolla on Desire S, joka ei myöskään ole tuolla listalla jotenkaan. Ne on molemmat, ne on niin kuin yhtä sukupolvea uudemmat laitteet. Joo. Joo. Turvas ollaan vielä. Noniin. Ja niin kuin sanottu, mä voitin silti. Ehdottomasti. Joo. No, ota iPhone ja voitat aina. Tai sitten niin, et muuten arvaakaan, kuinka monta iPadia mä oon voittanut ihan vaan selailemalla netissä. Viitsi, mä oon kans. Mulla on kans ollut. Tai ainakin jos pitänyt klikata linkkiä, mutta mä en ole. No mä oon aina klikannut linkkiä, mä oon kauhean ongelma. Mulla on 37 iPadia postissa odottaa. Mä en tiedä yhtään, mitä tehdä. Niin. Sun ei tarvitse kuvaa lähettää ensin joku 2000 euroa, että saa ne postituskulut korvattua. Hei, ruksi seinään. Mä tilasin itselleni Blu-ray-soittimen. No mikä tuli nyt sitten? Minäkö tuon, kun minä olen hyvin skeptisesti suhtautunut tähän näin, mutta nyt tuli semmoinen, että mitä saattoi lohuinen tietokoneen muuhun käyttöön, niin sitten olin ostamassa jo DVD-soitinta siihen tilalle, mutta sitten intouduinkin ostamaan, tai intoudun siis, koska tässä on niin kuin, etsintäprosessi on ollut pitkä. Ei ole vieläkään löytynyt hyviä, mutta mä sitten semmoisen Samsungin semmoisen, mikä on semmoinen pieni. Semmoinen pieni pikkuriikkinen. Paljon nykyisen maksaa Blu-ray-soittimet? No, satasella saa jo. Niin okay. Satasella saa. Toi oli vähän kalliimpi, oli pikkusen päälle 200, se oli tarjouksessa. Niin se on niinku semmoinen koko luokkaa Mac Mini. Että se ei ole semmoinen niinku leveä näin. Niin. Eli siis Blu-ray-soitin alkaa, no tietysti DVD-soittimenhan saa varmaan kympillä nykyisen kaupassa, mutta ne alkaa olla semmoisissa niin kuin järjellisissä hinnoissa. 39 saa semmoisia niin varmaan halvimpia, ehkä halvempiakin on DVD-soittimia, mutta sitten niin kuin, loppujen lopuksi semmoinen niin kuin hyvän DVD-soittimen, koska semmoisia ei oikeastaan järkeä ostaa ilman, että se skaalaa teräväpiirtonäytölle. Niin sille alkaa olla jo ihan, että mutta siis se mikä on niin kuin edelleen hyvä niin kuin noissa DVD-soittimissa, että siinä on niin kuin huomattavasti nopeampi, koska ne ei tarvitse tunkea niin kuin tietokonetta pyörittämään sitä vehettä. Että niin kuin, niiden, niin kuin se käyttö, jos pelkästään katsoo DVD-elokuvia, niin DVD-soitin on edelleen ketterämpi. Mä oon harkinnut, että jossain vaiheessa voisi hommata tähän kotikoneeseen Blu-ray-aseman, mutta en tiedä maksaako se rahaa tai vaivaa. En löytänyt tuolta Samsungin sivulta kyllä varmaan tuota tekemäisen Blu-ray. PDD-7000. PDD-7000. PD-D-7000. Melkein jäi ostamatta sen takia, että tuossa lukee tuossa päällä, että 3D, mutta ja mäkin tein hankinnan, mä huomasin tämmösen, nyt Perni, näytä minun videota, mä näytän jotain ihmisille. No nyt. Mä ostin tällaisen maailman hienoimman näppiksen, koska mulla on nykyisin paljon kirjoitushommia, niin tää on semmonen, että ei toi tietysti siinä mitenkään näin, mutta tää on tulee kaareva silleen mukavasti, että sillä on tosi mukava kirjoittaa. Kyllä, se näkyy siinä. Joo. Siis häkellyttävän mukava kirjoittaa. Kun menin kauppaan katsomaan näitä ja kokeilin tietysti, mitä oli näytöllä näppiksiä, niin kokeilin niin mä olin välittömästi silleen, että tämä. Sitten mä pelkäsin, että no kuinka paljon se maksaa. Maksui sen verran, että sain sen nakitettua itselleni syntymäpäivälahjaksi yhdeltä. Ihmiseltä, ainoa mikä siinä on, niin se ei sano naks, kun siinä painaa nappia. Se täytyy itse tehdä. Painat tarpeeksi lujaa, niin se sanoo. Siis mä menin oikein tiedustelemaan sieltä sitten myyjältä. Onko teillä näppäimistöä, joka sanoo naks, kun painaa nappia? Myyjä näytti hetken aika hämmentyneeltä. Ilmeisesti tämä ei ollut usein kysytty kysymys. Mutta sitten se tuli näyttämään. Sulla taitaa naksua. Mutta sitten se sanoi, että kyllä meillä on. Ja se näytti, että tässä on tämmöinen. siinä oli yksi näppäimistö. Tämä sanoo naks, kun painaa nappia. 159 euroa. Se oli vähän liian kallis naks minulle. Sun täytyy hommata semmoinen softa sinne taustalle, joka päästään naks ääniä joku kertaa. Pistät semmoisen metronomiin pyörimään aina, kun kirjoitat. Naks, naks, pysyt rytmissä näin ja on fiilistä näin. Spedet pelit tyyliin. Joo. Joo. Oliko pikkusen taas, niin kuin, ei oikein uutiset nappaa tällä viikolla? No ei, mutta näytetään tuo teikäläisen Blu-ray-soitikin tuossa vielä, koska se on mielenkiintoinen. Siinä on siis kaksi asiaa, mitkä nyt, niin kuin, tai kolme asiaa, mitkä mä rasittaan, niin ylipäätään siis se noitten kaikki tuommoinen, että siellä on kaikkea ihme semmoisia web-applikaatioita siinä. Ja sitten siinä on se, että siinä on tuommoinen ihme logotököitys tuossa päällä, ja sitten siinä ei ole hardisnappeja, vaan siinä on jotain tuollaisia hipaisu näin. Mutta kun se oli niin pieni ja söötti. Mihin se levy laitetaan? Se, kun painetaan ejektiä, niin toi katto hyppää vähän ylöspäistä, siis se lukee sieltä näin. Niin siis perinteinen kasettisoiti. Ja VHS-video tuli joskus semmoisia vähän tavalla. Toi niin kuin, se menee niin kivan pieneen tilaan. Mutta on ilmeisesti kyllä harmi, että sitten taas on niin kätevä, että se ei, ettei se vaatisi ylhäältä yhtään tilaa, mutta nythän se vaatii, koska se tulee sieltä ylhäältä se levy. No se menee se pari milliä ylöspäin. No niin, mutta jos nyt satut siihen sen kukkaruukun laittamaan päälle, niin se ei nouse. Niin joo, joo. Joo, just niin kuin. Lasinavune. Menee istumaan tuohon päälle ja sitten painan sitä tänne. Jumputa itteni ylös. Mutta sitten tuossa nyt riemastutti myös se, että kun se on noin pieni, niin sitten sen pystyy ottaa myös mukaan. Oliko siinä mitään muita? Niin oli siinä, jossa sanoit, että siinä oli mä kurkkasin mutta joulupukin kanttiin, niin, jotka on viime viikon jakson kuunnellut, niin mä nähtävästi joulupukit on mulle ton Sarah Connori aikakirjat Blu-rayna. Erkka perustaa oman podcastin tuossa ensi vuonna, ja silloin käydään läpi tarkemmin tuota asiaa, mutta ei enää pureuduta siihen. No olen täsmällinen eri mieltä, mutta mä luulen, että se on vähän sama juttu kuin ihmiset, jotka ei ole niin oikeasti diggaa Star Trekkiä niin kuin minä, niin pystyy katsomaan sitä uutta Star Trek-elokuvaa, ja minusta taas se on ehkä kauheinta paskaa ikinä. Tai se elokuvana on kauheata paskaa, mutta se on kauheata paskaa, mitä on ikinä tehty hienolle viihdesarjalle. Mitäs Siristä? Siri sirisee. Se on kräkätty. Kräkätty Siri. Mitä tekee kräkätyllä Sirillä? Sitten sitä voi käyttää millä tahansa muullakin laitteella. Tuleeko se Androidille? Varmasti se tulee joku systeemi. Tietysti se siis toimii sillä tavalla, että se lähettää palvelimelle sen sun äänen ja sieltä tulee sitten takaisin tulee vastaus ja toiminnot, niin ne on siis päässyt kiinni siihen protokollaan. Aivan että, niin joo, niin, totta kai. Että ne pystyy lähettämään niin kuin ääntä Sirille ja saa niiltä vastauksen. Veikkaanpa, että ei tule näkemään yhtään ainutta sovellusta tuo ympärillä. No siis mä veikkaan, että niitä tulee olemaan montakin, mutta ne tulee kaikki olemaan semmoista kissahiirijuoksua, että aina kun yksi saadaan toimimaan, niin Apple muuttaa sitä just sen verran, että se menee rikki ja sitten joudutaan taas kehittämään. No ei sen tarvitse, kun se tarvitse kohdastaa ne oikeuteen, koska jos niillä ei ole lupa käyttää niiden palvelimia näin, niin siis mitä, hakkerit oikeuteen? Kenet sä haastat oikeuteen? Tossako näin? No eiköhän ne kyllä nyt saa selville, että kuka tuommoisesta softaa tekee tuo, jakeille. Kun tuo lähtee liikkeelle, tossa ei ole kysymys jailbreakkaamisesta, että sä teet niin kuin omalle laitteelle mitä näin. Niin kuin siinä tavallaan Apple voi niin kuin näpliä vastaan sillä, että ne muuttaa kissahiirimenetelmällä, mutta jos niin kuin joku rupeaa tekemään softaa, mikä niin kuin luvatta käyttää Apple jotakin palveliresursseja näin, niin no, ei sinne tarvitse enää kissahiirtä, näin sinne vaan lähetetään ydinpommin perään. Niin. Tai Terminator lähetetään. Mun mielestä on täysin samanlainen tilanne kuin yleensäkin tuon häkkääminen tai jailbreakkaaminen. Niin samalla kun niitä yritetään tilkitä, niin ihan samalla sä pystyt tekemään applikaatio. Jos se apinoi sitä, että toisessa päässä on Siri, niin mistä ne saisi kiinni sitä? No jos joku nyt on jakelee, niin kyllähän nyt voi niinku... Jos mitä internetissä joku jakelee, niin sä yrität sanoa, että Apple on se, joka saa ihmiset kuriin. Herra Jumala sentää. Meillä on piratepeitä ja muuta, mitkä on jakanut materiaalia vaikka kuinka pitkään ja vieläkin väännetään kättä, että miten se pystyy, niin meillä on aikaisemmin sanoa Applelle, että hoitakaa tehommaa ja pistäkää se ydinpommi sinne Ruotsiin. Kuuntelepa nyt, niin siis tavallaan, että jos nyt joku viisi nörttiä tuommoista käyttää näin, se on nyt ihan sama. Mutta tavallaan, että jos tuommoista ruvetaan jakelemaan jossakin näin, niin se on niin kuin siis entisistä ja mikä se nyt onkaan näin, niin aika nopeasti. Ei, ei se niin kuin, ei tuosta niin mitään kansanurheilua tule missään vaiheessa. Te puhutte ihan eri asiasta. Siis teknisesti se on ihan sama kissahiirileikkiä kuin mikä tahansa muukin, mutta eettisesti se on vähän eri tilanne, koska sä tosiaan käytät silloin Applen resursseja luvatta, että se, että mä olen tehnyt minun Acerista leijonakoneen, niin mä en käytä Applen resursseja siihen, ja sen takia niillä on paljonkin jotain sitä vastaan, mutta ei saisi olla mitään sitä vastaan, mutta mä en niin kuin tavallaan, mulla on laillinen leijonalisenssi, niin samahan se on, mihin laitteeseen mä sen turvan. Mutta tuossa on tosiaan se, että nyt se niin kuin aktiivisesti niin käytät palvelua, josta sä et ole maksanut, jonka käyttö kuitenkin maksaa Applelle, tai jonka ylläpito maksaa Applelle. Kyllä. Niin en missään vaiheessa tosiaan sanonut sitä, etteikö tämä olisi väärin, mutta siis on paljon asioita, mitkä käytetään tällä hetkellä väärin, mistä kuuluisi rahaa jollekin muulle organisaatiolle. On paljon pelejä, joita jaetaan eteenpäin, joita pystytään pelaamaan online, josta ne saisi rahaa, jos ihmiset oikeasti ostaisi sen applikaatio ja näin poispäin, niin kyllä näitä tullaan näkemään ihan varmasti. Ja siitä voi tulla tämmöinen kissa- ja hiirijuoksu, ja voi olla, että ne keksii jonkun systeemin, millä sen saa niin kuin täysin tilkittyä loppujen lopuksi, ettei tätä voida esimerkiksi niin kuin muihin Apple-laitteisiin laittaa esimerkiksi näihin vanhempiin iPhoneihin, johon ihmiset ehkä sitä haluaisi. Joka tuntuu siinä mielessä hassulta, koska eihän tämä nyt ole kuitenkaan niin killeri juttu, että ehkä se on semmoinen naistu vähän enemmänkin mun mielestä ainakin. Mä en kaipaisi esimerkiksi tätä Androidille, mutta se on tietysti hauska kokeilla. Kokeilin sitä, mutta toi Nuancen sitä Dragon Dictatea, se tuli nyt Joo, mä näin tuolla Facebookissa muutamat on testaillut posta, kun se on tullut. Mites ja, omat fiilikset siitä? No, siis siinä heti huomasi sen, että miksi niin kun, tuollaisessa puheentunnistuksessa, niin miksi se Siri on, siinä on ihan nerokas se ajatus, että sä voit tehdä sillä jotain niin kuin tämmöisiä, kysellä siltä asioita ja tehdä niin kuin täskejä ja vaikka pelleillä niin kuin sen kanssa. Koska nyt kun mulla on pelkkä sanellusofta näin, niin tosi vaikea sille luonnollisesti lähteä testaamaan. Että mä rupean jotain niin kuin sille sanelemaan, niin sitten niin mä ajattelin eka, että tulee hirveästi virheitä. Että niin kuin, että tämä on ihan paska. Mutta sitten otin ne, niin rupesin niin kuin lukemaan paperista vaan tekstiä. Niin kuin pitkiä pätkejä tekstistä. Tai sitten niin rupesin niin kuin sille sanelemaan, että niin kuin, et en niin kuin testaa, vaan käytän. Niin se puheentunnistustaso oli tosi hyvä. Mikä oli sille jännänä, että kunhan sille jotakin vaan niin kuin sönköttää, niin yleensä ulosanti on vähän huono, mutta sitten jos niinku ihan on niinku selkeä käyttökeissi, niin sitten niinku se oma puhekin on jotenkin ehkä helpommin tulkattavaa. Ja sitten on useat, mä en tiedä onko toi semmoinen keissi, mutta noihan on usein, se myöskin oppii sitä mukaan, kun sä puhut, että se niinku tunnistus paranee sitä mukaan, kun sä sitä enemmän ja enemmän teet. Joo, mä en ole ihan varma, että tossa onko, mutta saattaa olla, että ei ole. Tuossa mä tein leikin Windows 7 puheentunnistussysteemien kanssa, niin siinä pitää, niin kuin, tai ei pidä, mutta siinä voi niin kuin, lukea valmiita tekstejä sillä, sellaisia aika pitkiäkin tekstejä. Joo. Niin sit se tunnistaa jo todella hyvin, kun on niin kuin lukenut sille tekstiä, jonka se tietää täsmälleen, että mikä se on, niin sen jälkeen se ymmärtää minun aksenttianikin varsin hyvin, koska totta kai minä myöskin puhun koneelleni englanniksi, jos minä käytän sitä englanniksi. Oxford-englantia puhutko sille? ehdottomasti. Xboxissa on myös tämä puheentunnusti. Kaveri kommentoi, että yllättävän hyvin itse asiassa sillä toimii nuo systeemit. Se ei hirveän hyvin toiminut tuolla pikkujoulussa, jossa oltiin, jossa on hirveästi taustahälyä, niin vaikka sen pitäisi tunnistaa, kuka on lähimpänä boksia ja yrittää sen puheesta saada selvää, niin se nyt ihan siinä toimi. Mutta kotioloissa kuulemma niin todella hyvin pystyy käyttämään, jos vaan keksii, mitä hyötyä siitä on, että sä voit käyttää pelikonsolia omalla äänelläsi, mutta mun mielestä on huikeampaa, että sä liutat käsiä ja se tekee jotain, kun sä et sanot sille, että no joo, mutta semmoinen oli Siri Keishi. Sitä ei ole vielä Erkka päässyt kokeilemaan, et ole vielä ostanut uutta puhelinta. En, on kyllä Siriä on käyttänyt, mutta en ole. Okay. Ei uudelle puhelimelle ei tarvitse. Aivan joo. Mitäs sitten seuraavaksi? Ei kiinnosta. Ei mitään. Ei kiinnosta. Se on kyllä aneeminen. No, mikä on tämä? No, onko tämä se höpöjuttu tämä seuraava? Sillähän on syy, minkä takia tämä on ollut tosi aneeminen teknologia-uutisviikko, kun Jenkeissä on ollut tämä Thanksgiving, eli kiitospäiväviikko, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole niin kuin keskiviikosta lähtien siellä ei ole tapahtunut mitään. Ja nyt näkyy jo se, että esim. Tuotejulkistuksissa niin ollaan jo nyt siinä, kun toissapäivänä oli siis toi Black Friday. Joo. Eli tämä niiden joulusoppailukauden avaaja. Niin. Ja huomenna on niillä se, onko se Cyber Monday, mikä on niin tämmöinen sitten tämmöinen verkko, onko se niin tämmöinen verkkokauppoihin liittyvä, tämmöinen Black Friday tyyppinen. Joo, no se oli semmoinen yritelmä, ei sitä oikeasti kauheasti tunnusta. Joo, mutta silleen, niin kuin, että tämä Black Friday on tämä, niin kuin, tämä laajempinen, niin siis periaatteessa, että niin kuin, ennen niin kuin tätä kulunutta viikkoa, ennen on tämän joulukauden kaikki tuotteet on jo pistetty pihalle. Ja periaatteessa niin kun, nyt sille jo valmistaudutaan vähän seuraavaan vuoteen. Että ehkä saattaa tulla jotakin loppukirjaa, mutta uusia tuotteita ja niin tämmöisiä julkistuksia, jotka vaikuttaa niin joulunmyyntiin, niin ei niin kun, näin tässä vaiheessa yleensä ole, niin se näkyy vähän tuossa. No, meillähän on jo joulujinglekin soi joten. Kyllä, no, tässä iloitaan nyt näistä muutamasta rauhallisista viikosta, koska sitten tulee joulu ja sitten kun tehdään ekaa jaksoa, niin eikö se yleensä ollut niin, että sitten on jo CES päällä. Ja niin, siitä se lähtee sitten taas niinku huhumylly taas liikkeelle ja uusia tavaroita. Niin, aivan. Hetken meni, että hetkinen, mistä sä oikein puhut? Joo. Kyllä. Mutta joo, rauhoitutaan tässä näin. Niin se on tosiaan ensimmäinen adventti sunnuntai, sen takia soittiin tuo joulujingle tästä. Alkaa laskeutuminen joulun rauhaan ja sen huomaa, kun vettä sataa. 9 astetta lämmintä. Ninnu sanoo, että rauhallisena viikkoina voi sitten lukea palautteet läpi. Me ollaan kyllä ollut viime aikoina vähän huonoja palautteen suhteen. No luetaan niitä muuta. Mä just rupesin tuossa lueskelemaan palautteita näin, niin sitten tällä hiisty sanoo, että olen jo pitkään kuullut Suomen John C. Dvorak Manabite. Mä luulin eka, että tämä on Henrik, mutta nähtävästi se olikin minä. No mäkin oletin heti, että se oli minä, koska mä oon silloin alun perin, kun Hessu vielä juonsi tätä ohjelmaa, ja herreistä siitä on kyllä aikaa. Siitä on aikaa. Niin, mähän olin Suomen cranky geek, mutta sä oot leppynyt. Mä nyt vähän vanhetessasi. Onko Dvorak enää niinku missään edes niinku kehissä enää? Onko se, kun meidän kuuluu pitkään aikaa, mitä se ohjelmia, kun siitä loppui se. Eikö se tuossa Twitissä ole ainakin mukana? No meidän, eikö niitä twittejä kuunnella? En minäkään, tämä oli kysymys. Mä kuuntelen twittiä ja se on usein Twitissä. Ai jaa, se on Cranky Geeks tosiaan loppu joku aika sitten, mutta onhan sillähän on, sitten se tekee sitä No Agendaa 2 kertaa viikossa pitkä ohjelma. Mä en sitä jaksa kuunnella. Ja sitten silloin useampikin podcast, mitä se tekee, ja sitä se kirjoittaako se 5 vai 6 kolumnia. Että joo. Kyllä se on maisemissa. Okei. Okay. No mitäs, tässä oli tämä Erkan hupi-uutinen. Minun, ei, jälleen ei ollut minun uutinen. No ei, mutta siis sinä luokittelet tämän hupi-uutiseksi. Sinä voit niinku kertoa, mikä on niinku oikea laita tässä Apple-väännössä tai mitä. Uutisoitiin ensin, että tulee striimattavia pelejä, App Store, ei eli tule. Eli tämä on nyt tämän Big Fish Gamesin siis tämmöinen markkinointikikka. Siis niin kuin ne väittää, ja on ihan saattanut ihan hyvin ollakin niin kuin jonkun Applen kanssa niin kuin keskusteluissa siitä, että niin kuin ne haluaa lanseerata tämmöisen softan, jossa niin kuin pystyy vuokraamaan pelejä niin kuin iOS-laitteille. Joo. Ja sitten, että jos niin kuin ennen kuin se softa on tullut edes pihalle, niin tyypit jonkun Bloombergin kautta niin kuin silleen pistää uutista maailmalle, että hei, meillä on tämmöinen. Ja sitten jos tämä on joku tämmöinen niin kuin pikku, kuitenkin suhteellisen pikkufirma näin, niin voi olla ihan saletti, että jos Apple ei ole sanonut mitään, niin ei ole mikään linjanmuutos. Ja sehän meni läpi, mutta ilmeisesti siellä ei ollut vaan tajuttu, että mitä noi tekee. Ja todennäköisesti se rikkoi jotakin niiden Apple App Store-sääntöä ja se lähti siltä pois. Eli jos kannattaa olla hiljaa, niin sitten se olisi ollut se pitää. No niin, mutta kun, niin, mutta kun nimenomaan, kun ne tavallaan, niin kuin kun siellä, tavallaan ne hyödyntää sitä niin kuin, subscription-toimintoa, mutta kun tavallaan siinä, jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin siis se subscription ei, vaikka, kun tämä on just tämä, mistä aikaisemminkin on puhuttu, että kun ne lehdet on niin kuin applikaatioita, mitä niin kuin asennetaan iOSille. Ja kun siitä oli silloin puhetta, kun se oli se Kindlen uusi, Amazonin se uusi Kindle-formaatti, että onko se hyvä vai huono. Mun mielestä se oli hyvä sen takia, koska on paska meininki se, että kun lehdet on applikaatioita, niin aasin ei mitään järkeä, koska silloin ne on niin kuin lähtökohtaisesti sidottu aina johonkin alustaan. Että jos ne on niin kuin tiedostoformaatti, joka sitten niin kuin tulkitaan siinä softassa, niin silloin tavallaan voitaisiin tehdä niin kuin Androidille ja iOS-laitteille vaikka lehtiä. Se sama tiedosto ja se kävisi niihin kaikki. Mutta nyt kun ne tehdään tälle applikaatiota näin, niin se, siinä niin kuin luodaan turhaa mutkia matkaan. Ja sitten niin kuin se, että niin kuin siinä, et kun tavallaan, niin kuin, jos katsotaan niin kuin koodin näkökulmasta näin, niin sille ei ole nyt eroa, että onko se peli vai onko se niin kuin lehti. Ja tavallaan silloin niin kuin, se on niin kuin tosi sekavaa, että niin kuin joudutaan käsittelemään täysin erilaisia niin kuin sisältö, tuotantohaaroja niin kuin erilaisilla säännöillä, vaikka niin kuin koodin kannalta tarkastettuna ne tekee täsmälleen sama asia. Ja nyt tavallaan nyt tässä niin kuin tarvitaan siihen, että niin kuin nämä tulkkaa sitä, että hei, koska ne lehdet on niin kuin applikaatioita, niin pelitkin on applikaatioita, niin silloin voidaan hyödyntää niidenkin kohdalla tätä tilausjärjestelmää. Ja sitten ne on niin kuin ilmeisesti kysellyt, mutta niin kuin sitten niillä on pikkusen, ne on nuolessu ennen kuin tipahtaa, että ne on ruvennut levittelemään maailmalle, että hei, nyt me keksittiin tässä systeemissä tämmöinen porsaanreikä näin, ja nyt tästä lähtee oma business haare ja niin edespäin. Niin eihän se nyt voi päättyä, mutta kuin tällä tavalla. No joo, tuo on. Koska niin kuin, jos niin kuin yhtään niin kuin seurannut, että mitä Apple tekee näin, niin se ei se anna niin kuin jonkun pikku kehittäjän niin kuin sille määritellä, että millä tavalla se niiden pulju toimii. Että vaikka ne, vaikka periaatteessa toisi ihan kosher näin, niin toi tapa, jolla ne rupeisi sitä julkisuudessa revittelemään näin. En olisi yllättynyt heinä nyt. Hieno puhe. Mutta mitäs itse, kun olet iPad-käyttäjä, niin tämmöisestä ideologiasta, siis vuokrattavista peleistä. Oliko niillä oli se hinnoittelumalli? Se oli, oliko se $8, niin sä sait pelata niin kuin muutamaa kymmentä peliä. Eli no musta se on ihan niin kuin, ei voi olla niin kuin kuluttajan kannalta niin kuin mielekästä. $8 niin kuussa niin saat sieltä ostettua niin kuin paljon varmaan tyydyttävämpiä pelejä ihan omaksi. Se on kyllä totta. iOS-pelit ei ole kauhean kalliita. Niin, ja niin kuin sille, että yksi, jos katsoo näin, niin mikään tuottaja ei, pelikehittäjä ei pysty tuottamaan semmoisia pelejä, niin kuin, että niin kuin semmoisia pikkupelejä silleen, että siinä olisi mitään mieltä. En mä tiedä, oliko noille sitten tarkoitus, että niillä olisi niin kuin vähän isompiakin pelejä tulossa, mutta jos niin kuin oikein tulkkasin tuo, että minkä tyyppinen tuo Big Fish Games on niin tuota se että kyseessä nyt ei ole se, että sä niin kuin maksat 800 € siitä, että saat pelata niin kuin World of Warcraftia, vaan siis sille, että niin kuin maksat 800 € näin ja sitten niin kuin pelaat jotakin pongia tai pongin variantteja sitten siellä niin kuin täpinaisessa näin. Että semmoinen vähän niin kuin tämmöinen tilassoitto ja niin kusetus oli musta, mitä kuulosti tuon noiden konseptiin. No joo, se on tietysti totta, että sieltä harvoin löytyy tota no, niin yhdeltä. Se on vähän sama kuin tulisi tilausjärjestelmä, mitä nyt tietysti odottaa tälle konsolipuolelle, mutta se tulisi vaan yhdeltä valmistajalta. Niin olisiko siinä sitten jälkeen? Hiski boy bongailee. Nyt on tapahtunut jo jotain podcast.tvllä. Onko? En tiedä itsekään, mitä siellä on. No niin, jes! Ei! Kun rivillä 497, 502, 497, 502, 497, 502, niillä on virhe, mutta minun arvaus, että rivillä 127 olisi virhe, niin... Mutta oli mulla ainakin 2 numeroa 6 oikein. Jotain hurjaa tapahtuu kuitenkin. Mutta sanottakoon, että tämä on se, mitä siellä on tapahtumassa, niin tämä on hyvin normaali välitila. Okei. Niin. Annetaan siitä pisteet Drupalille sitten, jos saitti on offlineissa, mutta saadaan kuitenkin Hiskiboille pisteet siitä, että bongas, kun mulla itsekin oli silleen, että mitä, tapahtuiko jotain, mitä, missä? jos joku ei arvaa, niin minä en itse tässä nyt samalla aktiivisesti tee tätä, vaan minulla on henkilökunta asialla. No niin, nyt vireilmoituksen pohjalta päästiin katsomaan team.inc-tiedosto. Hyvin on kommentoitu koodi. Kyllä, kyllä. Erkan ääni taas menee jonkin pikkasen puuroksi. Ei tällä kertaa kyllä pätkissä ole vaan puuroa, mutta se ei haittaa meitä. On, siellä on manteli joukossa. Ei meinaa puuroutuisi, jos olisi supernopea verkko, niin kuin Ruotsissa testattiin nyt. Aha, paljonko niillä on? 120 gigaa. Jaa. Tossa olisi jo niin kuin, tossa olisi jo huikeeta nopeutta. Paljon se maksaa? Tilataan heti. Yksi kappale semmoisia. Se on siis johonkin massiiviseen LAN-partyyn vedetty, eli sillä tulee olla hirveästi käyttäjiä. Mutta... Joo, ja tarkoitus oli tehdä siis nopeusennätys, sitä hän tuossa tekee tällä hetkellä. Sitten vielä mun mielestä tämän viikonlopun aikana mä yritin löytää semmoista uutista, jossa olisi kerrottu, että miten tämän yrityksen kanssa kävi, mutta siinähän oli, mitä, alle sekunnissa elokuva siirtyisi paikasta A paikkaan B. Siitä Pirate Bay tykkäisi. Tai siis piratismi yleensä. Koska mitään muutahan tämmöistä näin nopeita yhteyttä ei voi käyttää kuin piratismi. Backuppaamista. Ja sitten niitä Ubuntu-distroja. Tai Ubuntu-distroja. Uploadeen. Mulla on siis tämä... Kotona tämä nettitilanne on parantunut tosiaan, että mulla on nyt niin kuin downstreamia mulla on enemmän kuin studiolla, mutta mun upstream on suunnilleen samassa kuin mulla oli niin kuin downstream silloin, kun se oli vaan Edge. Niin toi kun rupeaa Google Musiciin uploadaamaan, niin se on nyt viikon sitä tehnyt ja on no en mä ole sitä koko ajan pitänyt päällä, mutta kuitenkin sille viikon aina niin kuin pitänyt, aina silloin kun ei ole muuta menossa koneella, niin uploadannut sinne, niin se on semmoisen kolmanneksen mun musiikkikirjastossa saanut siirrettyä. Tästä tuli myös Irkin kautta uutinen, jossa sitten kyläläiset kylästyivät hitaisiin nettiyhteyksiä ja rakensivat oman laajakaistan. Joukko oulunsalolaisia omakotitaloasukkaita kyllästyi paikallisen puheluoperaattorin tarjoamien hitaisiin nettiyhteyksiä ja päätti rakentaa itse alueelleen huippunopeita valokuituyhteyksiä. No niin. Oli jo huippunopea. Se oli joku mikä 120 gigabit. Yhteydet Ruotsi. Tämä on just tällainen hieno taas tämmöinen uutinen, että niin puhutaan huippunopeasta, mutta tuolta... No ei, se on maikkari uutinen. Joo, mutta sitten ei sanota mitään speksiä. Mutta hyvää kansalaisaktiivista. Mistä voimme päätellä? Puhujain kulma on teknologiauutisissa perusteellisempi kuin MTV3. Kyllä. Joskaan mekään ei tiedetty tätä, mutta ehkä... Ei mitään kiinnostunut. Me sentään kysyttiin. Me ollaan vaan kiitollisia. Kunhan nyt yleensä toimii kaikki. Eikä nää edes toimikaan. Joo. Onko meillä jotain hyviä uutisia? Microsoft laajentaa Kinect-tukea PC:llekin. Ei joo. No niin, hei. Tuleeko sieltä ihan softaa vai? Täytyy ainakin olla ihan innoissaan. Sieltähän tulee niin kuin periaatteessa uusi versio tuosta Kinect-kamerasta. Ahaa, niin kuin tulee tuommoinen... Nyt muuten podcastit TV on aika vinkeässä kunnossa, sori. Saisi olla kukaan se ikkuna, jos sä tuolla auki. No, haastapa se sinun työläinen sieltä, että se saa se virheaikaan sille oikealle riville. Mä voitan pingossa. Ei, nyt on eri rivit kuule. Mikä se oli se rivi, mihin sä halusit? 127. 127, okei. Ei ole vielä osunut. Kohdalla, kaksoispiste. Tämä näyttää siltä, että tämä niin kuin olisi offline-moodissa, mutta silti kaikki sisältö näkyy, mutta ilman leiskaa. Mulla näkyy leiska, mutta ei sisältö. Kyllä, sama täällä. Okei, onko se muuttunut tässä välissä jo sillä? Hei, tämähän on hauska. Rami S. muuten laittaa, että mainitaan siinä, että se on 100 megan nopeus. Mut puhujan, se ei ole numeroina. Puhujan kulmaa siitä tunnettu, että me ei koskaan lueta niitä. Lueta. Jos ei se mainita siinä otsikossa, niin hei. Joo, se varten otsikot mun mielestä on, että siinä annetaan koko oleellinen asia, että tarvii lukea kotiin. 100 ei ole huippunopeus, koska mulla on 100, niin... Eikä silloin... se ole huippunopeus. Niin, koska jos mulla on, niin aina pitää olla 120 gigaa vähintään. Parempi kuin meille. 120 gigaa, se oli huippunopea. Tuo on paperia. Pistäkää paremmaksi Oulun Salovaista. Hei! Terveisiä Oulun Salovaa. Mä olen hyvin... kiinnostunut tästä Kinect-tuesta, etenkin siitä, että jos niillä, koska tässä niin kuin idea kai tässä on, että ne tekee niin kuin ihan uutta Kinect-rautaakin, koska Kinectillä pitää olla se tietty etäisyys siihen sen laitteen ja käyttäjän välillä, olohuonekäytössä. Joo. Eli sitten tulisi tämmöinen versio, mikä on sitten, tukee sitä, että sä istut sen koneen ääressä. Mutta mihin tätä tarvitsee? No tämä on sitten semmoinen seuraava kysymys. Tämä on taas jälleen semmoinen, että tämä olisi huikeeta. Ja sitten tulee seuraavaksi, että niin. No siis sinällä, että jos tämmöinen on vaikka jotain tämmöisiä esittelykeissiä, niin siis tämmöistä firmakäyttöä, joo. Niin panna voidaan laittaa vaikka... Vähän niin kuin tämä pikästable. No joo, että voidaan laittaa vaikka omaan monitoriin vaikka näiden ikkunaan ja sitten sinne voi asiakas heilua ja selata vaikka sinne katalogiin ja näyttää tyhmältä kaikkien muiden silmissä. Tuo on muuten sairaan hyvä tuo uusi kype, minkä sä oot laittanut. No niitäkin sun ääni pomppaa semmoiseksi sairaan kovaksi ja alkaa särkemään. No parasta sitten ei ikinä tuo. Se on outoa, koska mulla se on pysynyt ihan samanlaisena ihan koko ajan. Se on pääasia näissä. Mutta siis niinku minun korvaan, kyllä. Joo, mutta minun korvaan te koko ajan, te molemmat kuulostatte ihan paskalta. No mutta se ei mitään uutta, se oli siinä samassa, siinä vanhassakin versiossa. Se on vaan semmoisella, miltä me kuulostetaan. Ai, niin. No niin. Aina luulet, että se olisi kypeistä. Ei, minun oikeasti kuulostetaan tämän. Mutta niin jos palataan uutiseen. Kinectiin. Kinecti, mitä teet Kinectillä PC:llä? No samaa kuin sillä Xboxilla, pelaat niitä pelejä. Niin, mutta eikö se ole vähän hassua? No on, siis, eikä mä usko siihen. Miksi olisi yhtään sen hassumpaa? No kun usein tietokoneen äärellä istutaan, se lähtee yleensäkin siitä. Niin. Kinect-peleissä on tarkoitus on nimenomaan, että ihminen seisoo siinä edessä. No niin, mutta kyllä se voit, mutta kyllä se niin kuin... Ei yleensä, pysty, kun sä katsot televisiotakin, niin sä istut, mutta sä voit nousta seisomaan, niin samoin juttu tietokoneen edessä. Joo, mutta sitten voit nousta seisomaan. Mutta sitten siinä on se pöytä, se ei träkkää sun jalkoja, koska jalat ei näe, koska ne on siinä pöydän alla, kun sulla ei ole tarpeeksi tilaa sinne työhuoneessa jotenkaan. Siis, no mutta ihan sama tosiaan, mutta olohuoneessakin. No joo, mutta mä veikkaan, että täällä mennään enemmän sinne applikaatiopuolelle. Kyllä joo, ja mä veikkaan, että tää on niinku enemmän semmoinen niinku ylätorso. Niinku, tää on semmoinen alaosoitan. Kinect-alaosoitan. Upstairs. Kinect-torso. Se lanseerataan sillä nimellä Kinect Torso. Joo, se on hyvä nimi kyllä. Torspo. Joo, mutta siis semmoiseen käyttöön joo, mutta siis sitten se on taas silleen, että se on jotain niin kuin hyvin marginaalinen käyttöalue. Mä sitä ajan miettimään, että niin kuin, jos mennään niin kuin silleen, että se ei yritetä edes tunkea kaikkeen. Jos sä pelaat vaikka jotain ammuskelupelejä, niin semmoinen niin kuin kulman taakse kurkkaus tai sitten tämmöinen väistäminen tai muu, että siis kyllähän niin kuin sä istuessakin, niin periaatteessa pystyt niin kuin keholla pelaamaan jonkun verran. niin kuin ihan siis semmoinen, että sä heilutat päätä silleen reilusti, niin siinä voisi niin kuin olla semmoista niin kuin reaktiivista käyttäytymistä sillä hahmolla sitten. Mutta niin kuin se, että niin kuin aikaisesti niin kuin verrattuna tähän, niin kuin, full Kinectiin, niin sinällään niin kuin huomattavasti vähän rajallisempaa. Että, mutta toisaalta sitten niin kuin se, että kun tähän asti niin hirveän hienoja keissejähän kyllä niin kuin on löytynyt, että mitä Kinectillä on kaikkea tehty, niin kuin tyyliin 3D-skannausta ja kaikkea muuta tämmöistä vipellystä. Oh. Että sinällään niin kuin se, jos tämmöinen ajatellaan nyt vaikka tätä facelockia, mikä on oli Androidissa tässä Ice Cream Sandwichissa, joo, joka oli silleen huijattavissa valokuvalla, koska se toimii kamerapohjaisesti. Mutta kun Kinect toimii silleen, siinä on se infrapuna pistegridi, millä se niinku oikeasti mittaa etäisyyksiä ja muotoja ja niin edespäin. Niin joku ton tyyppinenhän voisi toimia siis sitten tämmöisenä niinku ihan edullisena kasvojen tunnistus, niinku turvavermeinä. Et niinku mä niinku tällä niinku äkkiseltään tällä keksii hirveän paljon semmoista niinku korporaatiokäyttöä, mutta niinku hyvin vähän semmoista mielekästä niinku kuluttajakäyttöä. Joo, ja tätähän oli esimerkiksi niinku nimenomaan käytetty liittymissä. Siinä puhuttiin esimerkiksi tämmöistä sairaalakäytöstä ja muussa, jos sitten taas tämmöinen ei voi, oot esimerkiksi leikkauspöydällä tai jotain muuta vastaavaa, niin pitäisi ottaa käsineet pois siksi aikaa, kun jos joudutaan käyttämään tietokonetta, niin joku tämmöinen, missä voit niinku ilmaa huitomalla. Joo. Siirtyy paikasta A paikkaan B, niin nimenomaan ehkä käyttöliittymän suunnittelussa. Sen takia ollaan vaan yritetty tuoda sellaista uutta rautaa, joka toimisi paremmin nimenomaan tässä lähietäisyydellä. Joo, mutta mitä veikkaat, että tuleeko se sitten jollakin niin eri brändillä? Tietenkin jos ne kehitystyökalut on samat, niin silloin se on vähän hankalempi, mutta niin kuin, että se tulee sitten joku niin kuin Kinect Professional Edition Ultimate. Niin ja 7 muuta. Homeja. Seven Mode. Ja Torso. Suhtaudun hyvin, hyvin positiivisesti tähän. Mun mielestä on hyvä, että ne on lähtenyt hirveästi tällä avoimelle niin kuin ideologialle, joo, että ei meiltä nyt tuli tämmöinen idea, keksikään tehdä, mitä tällä voi tehdä. Joo. Plus, että sen tulee muutenkin USB-kaapeli, mikä tässä uudessa niin, kiehtissä ei ole. Windows 8-tabletit on silleen eleohjattavia, että sä pistät sen silleen niin sohvalle ja sitten sä meit silleen 3 askeleen päähän sitten eleetimään. Sitten sä et näe mitään, sä tulet lähemmäs katsomaan, mitä siinä lukee, ja taas taaksepäin. Joo. No. Joo. Rami S. tuolla laittaa, että useampi versio myös Xboxista. Joo, no siellähän veikataan, että tulee 2 eri, joo, versiota, mutta se nyt ei ole mitään uutta. Ipuli kysyy, että entäs HTPC, eli ilmeisesti tämmöinen niin kotiteatterikonekäyttö. No siihenkin sen voi sitten laittaa. Onko se nyt oikeasti, onko sulla Pernin Kinect? On joo. Se on onko se sun mielestäni niin semmoinen, että sillä olisi niin kuin, se on kuitenkin niin vaivalloisen hidasta, siis suhteutettuna ihan mihin tahansa niin kuin näpyteltävään juttuun, niin tämmöisessä niin kuin vaikka kotiteatterisysteemin ohjauksessa, niin eikö mennä jo vähän hankalan puolelle? No mä oon tässä samaa mieltä. Tässä mä melkein jopa tuun siihen, että se ääneen tunnistus on niin kuin järkevämpi. Se, että mä haluan laittaa pauselle, kun mä menen vessaan, niin mä mieluummin sanon, että pause, ja se menee pauselle, kun se, että mä nostan käden ylös ja odotan 2 sekuntia, että se katsoo, että mulla on käsi ylhäällä 1, 2, miksi voi vaan painaa kaukosäätimistä pause? Jos et sä löydä sitä kaukosäätimistä siinä tilassa, sulla on hyvä kusi hätä. Miksi et sä voi kävellä sitä siihen vehkeen luo sinne sen 3 askelta niin kuin lähemmästä? Ja kyykistyä, kun mulla on hirveä kusi hätä, mä en pysty siihen. Mä voin juosta veissä ripuli, vaikka lähdet juoksemaan äkkiä, nyt tulee, niin pause! Ja se käyttöehdossa kielletään käyttö ripuli aikana. Tai että se tunnistaa, jos puhelin soi, niin se menee automaattisesti pausaan. Mielestäni niin ylempäätään niin tämä on niin tämmöinen, että kaikkea pitää niin sille, semmoista vehkeitä niin etäohjata, jotka on sille ihan siinä. Että kun, okei, jos, niin kuin, jos se on jotain semmoista, millä niin kuin, esimerkiksi tämmöinen niin kirjoittaminen tai tämmöinen, että niin käyttöliittymä, hankala käyttöliittymä ohjataan vaikka puheilla, niin joo, sillä voi, siinä voisi olla idea. Mutta siis tavallaan se, että jos sulla on niin se oikeasti 2 metrin päässä se televisio, niin se, että ei se nyt se kaukosäätimen niin kuin hallussapito ei ole nyt niin vaikea asia, että se niin kuin vaatisi niin kuin jonkun niin kuin ohjausparadigman niin kuin täysin uudistamiseen vielä sille, että kun niistä nyt nykyisiä kaukosäätimestä niin helvetin vaikea saa tolkkua, kun niissä on niin paljon nappia, että nyt, kun sinne menee puolipäivää lukiessa niitä, niin se, että sitä sulla ei ole mitään vihjeitä, että millä tavalla sitä vehettä ohjataan. Niin no joo, tuossa Hiskiboskonäköjen ripuli on hauskin juttu, mitä on ikinä tapahtunut. Hiskiboi varmaan itse kokenut sitä, voin sanoa, se ei ole niin hauska. Tota, puli laittaa, että eikö siinä voisi olla tunnistus, kun lähdet pois ruudun edestä, niin menee pausille. Mä mietin ihan samaa, mutta se, mä tajusin heti, että se olisi tosi rasittavaa, koska... Mitä sitten, kun sä et halua, että menee pausille? Niin, ja sitten kun siinä on siinä tunnistuksessa kuitenkin jotain häröä, niin sitten niin kuin, se niin kuin ränkkää sitä pausaa. Siis, tai sitten se ei tunnista sua enää ja yhtäkkiä siis, se pausaa. Toi on niin kuin semmoinen ihan kiva siis, niin kuin, tuota, ajatuksena siis se, että... Että niin toi, että niin lähdet pois, niin menet pausille, siis semmoisena niin opt-in-asetuksena, siis semmoisena niin ei tämmöisenä normikäyttäjäasetuksena, että sulla on joku tommonen ja sä voit sitten itse siihen värkkäille, jos susta itsestä se on tosi nerokas ajatus, mutta niin semmoisena niin use caseina, jolla tota, niin myytäisiin niin oikeasti johonkin niin sille ihan käyttöön, että se olisi niin jotenkin muutakin kuin semmoista puuhastelua, niin mutta hei, nyt tuli, tiedättekö mihin tämä tietysti on maailman paras juttu? No kerro. DRM, äärimmäinen DRM. Jos ei ole oikea ihminen ruudun edessä, niin sitten ei näy mitään. Ja määrätyssä asennossa vielä. Niin. Molemmat kädet ylhäällä koko ajan. Joo, silleen niin kuin bend over. Jos ei ole pyllistä ja on rasvattuna, niin ei tekijäoikeusjärjestettä, ei salli, että katot. Kuulostaa ihan linjan mukaiselta. Kyllä. No, mutta, joo. Joo, no mun mielestä on pääasia, melkein, että lanseerataan ja annetaan, koska ihmiset on kekseliäitä, ei me, mutta siis muut ihmiset, niin katsotaan, mitä ne keksii. Luultavasti parempia kuin meidän ripuliaplikaatiot. Mä vaan tykkään keksiä, sitten muut saa keksiä. Muut tekee keksiä, sinä syöt niitä. Joo. Nyt tuli taas niin hyvää läppä kyllä nyt. Ihan taputa itteni olalla. No hei, tuo ja ripuli, niin mehän ollaan jo kovalla linjalla. Siis tämä on tyhjänpäiväisin jakso ikinä. No eikö, tämä laskeutuminen jouluun. Joo. Ja joku kuuntelee ensimmäistä kertaa puhujakulmana, että onko se aina tämmöistä. Voin juokse. Vakuuttaa, se on. Juokse ensimmäistä kertaa kuunteleva. Juokse. Poistu vielä, kun voit. Mennään, jos tähän jää koukkuun, niin tätä se tulee aina olemaan. Se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Mulla on melkein aina, jos mä teen minkä tahansa jakson, mitä tahansa ohjelmaa, niin mulla tulee aina semmoinen fiilis, että toivottavasti tämä nyt ei ollut se, jota joku kuuntelee niin kuin ekaa kertaa. Rami S. dissailee minun Terminator-monologia. Viimeksi erkää monologia. Potkikaa se pois Irkkanavalta. Eli siis kaksi huonoa jaksoa peräkkäin. Kolmatta ei voi tulla. Viime jakso oli ihan hyvä. Mä olin ainakin ihan tyytyväinen, mutta se johtui siitä, että mä sain purkaa mun tuntia Terminaattoreista. Ja nyt on niin sanotusti tyhjä olo. Eikö mä puhua uudesta Star Trek-elokuvasta sitten nyt? Ei, kun Star Trekit on silleen ihan tyhmiä, mutta Terminaattorit on hienoja. Aletaan tästä väittelemään. Tai ehkä sopiko kysymys. Dark Patterns. Se ei ole viikon kysymys. Tai minä en enää tule tähän ohjelmaan. Ainakin jos Erkka tekee sen, tietää kumpi voittaa. Niin. No, mennään siihen viikon kysymykseen myöhemmin, mutta joo. Mennään nyt. Sain palautetta, että se oli kyllä lapsellista. Ei kai. Nyt ollaan heitetty ripulivitsit tähän kehiin, niin taso vaan nousee. Tämä on maailman kypsin ohjelma. Hei, mulla on parta. Näytän nyt videota no, ihmisille. Näytet, mulla on parta, niin se on pakko olla kypsä ohjelma. Kypsä parta. Tuolta näyttää kypsä parta. Siinä on parta, joten ohjelma on kypsä. Eat that. Sulla on tuommoinen nuorikas taaksepäin nojova asento. No se on kyllä tuommoinen layback. Muutenkin tuommoinen rento. Se johtuu siitä, kun mun tämä kamera on tässä läppärissä ja tämä läppäri on tässä niin kuin 45 asteen kulmassa minun tuolin nähden, niin tuolia ei voi istua tässä muuten. No itse asiassa oikein, tässä on vähän huonosti tilaa. Mikä on Dark Pattern Wiki? No, on tämmöinen wikisaitti, johon on kerätty sitten tämmöisiä niin kuin, miten mä sanoisin, no niin kuin mä sanoin tuohon kirjastoon, netin käyttöliittymän pimeästä puolesta. Eli jos puhutaan tämmöistä itse häkkäämisestä ja muusta vasta, missä on tämmöisiä niin kuin valkoisia ja mustia hattuja. Ja mun mielestä tässä oli ihan hyvä tämä slideshare juttu, jossa itse asiassa puheen mukana kannattaa katsoa, se on hyvä esitys, missä kerrotaan niin kuin käyttöliittymästä, kuinka siinä pyritään huijaamaan ihmisiä. Esimerkiksi saadaan tilaamaan asioita, kun on määrätyllä tavalla asetettu web-sivulla täppä jo valmiiksi johonkin kohtaan ja näin poispäin. Tai että annetaan ymmärtää jotain asiaa ja sitten se onkin toisella tavalla. Siinä oli myös kauppa, joka lisää automaattisesti, kun ostit iPadin, niin sinne automaattisesti ostoskoriin tuli myös iPadin tämä suojakotelo. Koska kuviteltiin, että se luultavasti tulisi tämän tarvimaan, joten se tuli $30 lisää hintaa sille jutulle. No. Se voit sen poistaa siinä vaiheessa, mutta tämä oli mielenkiintoisia pointteja. Tämä on hieno sivusto. Minä nyt vilpittömästi kiitän sinua tästä. Tämä on todella mielenkiintoinen. Tämä oli todella hyvä tämä esitys, mikä on tällä sivulla ikäänestä tässä läpi, mutta sitten täällä on niin esitetty erinäköisiä tämmöisiä keissejä, millä sitten tällä niin yritetään... Mitä voi, keissejä, joita voi luiskauttaa ostoskoriin. Nimenomaan, että miten voit huijata, mutta ehkä mitä hän itse siinä yrittää ainakin tehdä, on toistepäin opettaa ihmisiä täällä toispäässä, jotta ihmiset osaisivat sitten varoa. Ja sitten hän perään kuuluttaa myös tämmöistä niin kuin, jonkinnäköistä uutta ajattelumallia, että ei enää lähdettäisi siihen myöskään, että tähän lähtee hänenkin mielestään siitä, että yrityksen johto ja muut sanoo, että sun pitää parantaa tätä ja tätä asiaa. Ja sitten hän meni siihen, että jos sä menet katsoa suurimpia ihan tämmöisiä niin kuin isoja saitteja, jossa on isoja firmoja taustalla, niin sä huomaat, että siellä käyttää näitä samoja ideologeja, jolloin sulle tulee semmoinen fiilis, että näin saa oikeasti tehdä, vaikka oikeasti se eettisesti tuntuisikin väärältä. Tiedätkö, mikä on kaikkein niin kuin huonoin esimerkki siitä, mikä tekee niin kuin kaiken mahdollisimman niin kuin hankalaksi ja ikäväksi silleen, että varmasti vahingossa tilaat jotain, jota ei lomperin ollut tarkoitus tilata niin kuin sen lisäksi. Mm. GoDaddy. Ne mainostaa niitä 3 pennin domaineja ja sit sä saat klikata niinku 7 ruutua läpi, että sä oikeesti saat sen ilman, että siihen tuli mukana niinku $50 jotain lisä shaibaa, mitä ei tarvitse. Ja sitten niinku, ne on tehnyt jopa sen niinku olemassa olevan tilauksen niinku jatkamisen hankalaksi. Vaihtaisin, mutta en jaksa. Ja tämä on just tämä suurin pointti, mihin tämä hänkin vetosi, että myös sitten tämä, että miten päästä pois jostain, niin on usein tehty hirveän vaikeaksi. Sä voit liittyä kaikkiin asioihin helposti, mutta jos sä haluat pois, niin sun piti lähettää postia jonkin määrättyä osoitteeseen. Ja sitten vaan yritetään perustella sillä, että se tulee niin vaikeaksi siitä irti lähteminen, jotenka mieluummista annetaan olla, koska kuvitellaan, että no, tämä nyt oli pieni summa vai, eikä tämä nyt maailmaa kaadata tai muuta vastaavaa. Mutta sitten kun tarpeeksi moni ihminen näin tekee, niin se on kuitenkin iso summa sille firmalle. Joten käykää ehdottomasti tutustua. Tämä on tämmöinen linkkivinkki ehkä enemmänkin. Mä en ehtinyt perehtyä, mutta mä en kyllä katsoa sen esityksen. Se oli joku 1.5 tunnin pätkä. Joo, se oli, hyvin, hyvin puhuttu läpi ja pisti itseäänkin ajattelemaan asioita. Google Checkoutia, jos käyttävät, niin sitten on aina hyvä. Ja, tai PayPalia. Tässä on vihje, mitä uutta jännittävää tulee podcastit TV:n uusille sivuille. Minä kehuin PayPalia. Okei. Okay. Ui, nyt on kuulemma taas erroria podcastit TV:ssä. Onko näin? Katsotaan. Ui, että. Katsotaan. Tämä hetki errori sieltä lähtee päivittymään. Ja... Mulle tulee vaan server-error. Ei tule mitään, tulee pelkästään valkoinen ruutu, josta tulee oudosti aasisilta seuraavaan uutiseen. Joo, ihan loistava aasisilta seuraava. Mennään tämmöinen... Ei kato, hei, se on error 500, internal server error. No niin. Se Chrome kertoo paljon enemmän kuin no teidän pilipalisalaimet, jotka näyttää pelkkiä valkoisia ruutuja. Se on tietoturvaa. Tässä oli tämmöinen niin kuin pieni häkkäys, miten tehdä tämmöinen tietoturvallinen monitori, jonka näkee vaan niin kuin laseilla, jotka olet itse tehnyt. Joka oli tämmöinen hauska, joska ei lähtisi tekemään. Aikamoinen proggis. No aikamoinen proggis se on, joo. Ei siihen tarvinnut kuin puukoja liimaa ja mitä. eli siis tota, eli sitä, ihan mikä tahansa LCD-näyttö, niin siitä itse revitään irti tämä polarisoiva kalvo. Hei kato, Pörnillä on sellainen. Siinä se näkyy, joo, tolleen se toimii. Niin, hieno. Mm. Eli polarisoiva kalvo ja sitten tuota, tuommoiset polarisoivat lasit, toi ilmeisesti käyttäkö näitä kertakäyttöisiä 3D-laseja. Ja sitten periaatteessa kuulemma toimisi aurinkolasitkin. Mutta tuo olisi ihan hauska. Tästä jostakin vielä saisi jonkun todisteen lausunnon, että se oikeasti toimii. Vahvistuksen sille, että tuommoinen toimii, niin sitä voisi jopa ihan harkitakin. Ihan vaan sen. Mä oon hirveän huono, jos mä teen se itse tyyppi. Tämä pitäisi tuolla Ilelle. Mä en edes yritä tehdä. Ilelle voi tehdä tämän. Ilelle terveys, niin kuuntelee tätä. Teepä tämmöinen ja kerro, että toimikin se olisi. Teepä näin ja niin ihan suomenkielinen versio. Sitten kun oot saanut sen tehtyä, niin sitten pidetään semmoinen kilpailu, jossa voi voittaa itse sen tietoturvallisen näytön. Ai, nyt meillä on 8 erroria, mutta ei ole vieläkään 127. Mutta olisi tavallaan ihan kiva. Joo. Hei, 145. Sä pääset koko ajan lähemmäs. No niin, hyvä. Brute forcella. Se ei kyllä kiinnosta yhtään ketään. Joo. Mutta kiinnostaako se, että syylikäsy kosketusnäytölle selvittää, oletko sairas? No, voisin sanoa, että olet, jos lähdet syylikämään. Jos syylit näyttöis päälle, niin olet. Tarkoittaako se sitä, että jos sä pidät näyttöä, jos sä tulee niin voit sanoa, että ei, sä oot sairas. Joo. No. Eli... Tai ainakin, jos sä jatkat sille näytölle sylkemistä pitemmän aikaa, niin jossain vaiheessa ihan varmasti sairastut. Joo, eli tämä idea on siis tämmöinen eteläkorealainen joku instituutti, niin siellä ne tutkijat ovat käyttäneet tätä samantyyppistä teknologiaa, mitä on kosketusnäytössä, eli näitä kapasitiivisissa kosketusnäytöissä, eli se resistiivinen oli se, mitä tokittiin sillä tikulla. Joo. Eli siinä painetaan niin kuin kaksi kalvoa yhteen ja syntyy se kontakti, kun taas sitten kapasitiivinen on sillä, että sillä on joku sillä lasin kautta pleksi alla jotakin semmoista sähköä johtavaa tai sähkön johtavuus kenttä jotain. Kuulostaa siihen tulee jotain sähköjohtavaa ja se on niin optimoitu vaikka sormelle, niin kun sormi tulee lähelle, niin sillä niin se vetää itseään muistaakseni sitä sormea kohti, ei poispäin siitä. Jolloin se tunnistaa sen kosketuksen, niin sillä tavallaan sillä samalla tekniikalla niin pystyttäisiin niin jopa analysoidaan jotain tämmöisiä niin kuin bionäytteitä. Niin. Tuo olisi ihan hieno, siis sinällään no en mä tiedä, olisiko tuo hieno. Mutta siis sinällähän tosi ihan hieno, että voisi kotona tehdä semmoisia, että jos nyt voi ostaa itselleen semmoisia verenpainemittareita ja kuumemittarittakin on jo aika vanha teknologia, jos kukaan ei vielä tiennyt, niin se, että niin jossain vaiheessa voisi kotia ostaa semmoisen räkäisylaitteen. No tuommoisen räkäisylaitteen, mikä sitten... sitä voisi aina aamulla nuoleskella, kun Pentu väittää, että en mä voi lähteä kotiin, kun mä oon kipeinäin. No niin, nuolepas nyt siitä. Kotiin? En voi lähteä kotiin. En voi lähteä kouluun, kun on sairas, niin sitten voi katsoa, että no jaha, angina, ei huijat. Niin, räkäisepä tohon ensin. Niin. Tietenkin se olisi ihan vielä hienompi semmoinen, miksi sitä sanotaan, onko se mikä se on, lakmuspaperi, mikä se on? No sanotaan semmoiseksi vaikka. Millä sitä happamuutta emäksisyyttä näin? Semmoisia samanlaisia papereita, mistä voisi niin imeskellä ja sitten katsoa, että väri muuttuu. Tästä tuli mieleen vaan se, että meillä oli tämä face detection tai face unlock, ja silloin mä sanoin, että jos tulee sellainen laite, että sun pitää kusasta siihen laitteen päälle, se tunnistaa. Nyt hän on aika lähellä. No niin. Räkäset siihen laitteeseen, se lokkaa sisään. Tai tämän jakson teemassa nyt, niin se voit ripuloida. Se on nimenomaan. Te kuitenkin ajattelette, että te, jotka kuuntelevat, no sano nyt se ripuli siihen. Niin no niin. Erkka, sano sen siihen. Pelastin tilanteen. Kyllä. Pikkujoulutunnelmissa. Tämä on pikkujoulu. Tämä on oikeasti puhujan kuin pikkujoululähetys. Sen takia tässä on vaan niin huono läppä. Joo. No, ehdottomasti yksi tuommoinen näyttö siihen. Olin tuossa katsomassa Dr. Atomikkia. Ah niin joo. Eilen. Niin. Siinä oli hauska, lueskelin, niin, kun se on 2005 tullut. Ja se alkaa semmoisella... Pitääkö se? Se alun perin on alkanut silleen, että missä... Niin kuin lauletaan, että ei voida muuttaa niin kuin materiaa energiaksi ja energiaa materiaksi. Eli just niin kuin päinvastoin, kun siis homma menee. Ja sitten kun se ensi ilta oli tullut, niin oli käynyt just fyysikot katsomassa ja sitten oli antanut hirveästi palautetta ja valittanut. Niin sitten sen, niin kuin sen operan tekstejä on muutettu ensi illan jälkeen, koska silleen korjattu tämä virhe. Musta se on hieno. Siis mäkin olisin mielelläni käynyt, mä tiedän useammankin ihmisiä, jotka on käynyt sen katsomassa, mäkin mielelläni olisin käynyt, mutta ei nyt kyllä ole ihan oopperabudjettia. Siinä oli älyttömän hauska se, että siinä osa teksteistä perustui, eli siis nyt Dr. Adam käsittelee, että Manhattan-projektin huipentuma, eli Manhattan-projekti oli se, missä tämä Robert Oppenheimerin johdolla, niin Yhdysvallat kehitti atomipommin. Ja sitten se huipentui tähän Trinity-kokeeseen, jossa niin kuin tehtiin ensimmäinen koilla laukaisu ja sen jälkeen sitten tiputettiin nämä Fat Man ja Little Boy-pommit sitten Japani. Niin tämä tarina niin kuin sijoittuu sinne kahden viimeisen päivän ajalle sitä, ennen sitä laukaisua. Ja siinä just, että kun ne pähkäilee sitä, miten onko tämä nyt oikein tämmöisen tekeminen ja mitä kaikkea menee, voi mennä mönkään. Ja, ne tekstit perustuu silleen semmoisiin niin kuin virallisiin asiakirjoihin, jotka ei ole salaisia, plus sitten näiden henkilöiden muistelmiin. Eli on kasattu niin kuin aidoista sitaateista ja teknisistä kuvauksista. Niin, ja sitten on jotakin aikalaisrunoilijoiden tekstejä sitten käytetty sitten näin. Mä en niistä oikein tykännyt, kun ne meni jotenkin silleen, lenteli jossakin semmoisessa fääreissä. Mä nautin huomattavasti siitä, että siis sillä niinku tyypit ja kuoro niinku laulaa niinku silleen kuvailee, että niinku millä tavalla rakennetaan atomipommia ja sitten mitä siinä tapahtuu, että se räjähtää ja muuta. Se oli äärimmäisen hieno. Nyt on muuten virhe rivillä 120. Ei, peruuta, siis niinku pakita, not abort, back, reverse, plus seven. Joo, no, tosi kiehtovia siis koko Manhattan-projekti ja vaikka nyt sen päämäärät ei olleet niin kauhean ilahduttavat ne niin kuin yleiseltä tasolta. Eikä atomipommi nyt sinänsä ole niin mukava asia, mutta se on hirveän kiehtova se kehitystarina. Ja siis olen lukenut aiheesta aika paljon muutenkin, niin se on hyvin, sehän on aika traaginen sitten, mitä Oppenheimerille kävi sen jälkeen, koska herr McCarthy keksi, että meillähän tässä on kommunistia. 50-luvulla ei ollut oikein sopiva olla kommunisti, vaikka se nyt ilmeisesti ei edes mitenkään erityisemmän kommunisti ollut. Niin. Kyllä se pyöri mun mielestä kommunistipiireissä. Se pyöri aikaisemmin. Aikaisemmin näin, mutta sitten McCarthylla oli vähän ehkä erillä. Mutta muistaakseni siinä oli sille, että JFK sitten palautti sen niin kuin tälleen kunnian. Se sai jonkun tämmöisen äärimmäisen, oliko se mikä se on se Fermi, se fyysikko, niin se joku semmoisen tunnustuspalkinnon. Joo. Näin. Että. Ja se kuoli sitten tosi nopeasti sen jälkeen. Että joo, ehkä se oli aika nuorena, koska se oli, niin kuin voi kuvitella, se oli sanonut hieman, se ei niin kuin suoraan kuollut säteilyyn, mutta se oli kuitenkin niin kuin saanut sen verran altistunut säteilylle, että se ei suorastaan niin kuin parantanut hänen pitkäikäisyyttään. No. Mutta sitten se toinen jamppa, se Teller, mikä oli kans kova tämmöinen atomifyysikko, niin sehän taisi elää jo peräti niinku melkein 100-vuotiaaksi. Se kuoli vähän ennen kuin toi opera julkaistiin. Just. No. Kyllä. Näin paljon metkiä uutiset. Jos joskus olette niin kuin miettinyt esimerkiksi, eikö Trinity viittaa myös niin kuin tähän kolmiyhteyteen? Siis joo. Niin kuin mä niin kuin pitkään niin kuin ihmettelin, että Matrixissa, miksi sen naishenkilön nimi on Trinity, että niin kuin eihän tuossa, niin kuin, että ei tuo mikään niin kuin nörtti uskottava nimi sille, että miksi hän on niin kuin joku pyhä kolmiyhteys näin. Mutta sitten vasta myöhemmin niin tajusin, että tämä oli tämä koelaukaisu oli nimeltään Trinity. Todennäköisimmin se näin nyt alkoi heti sekin hahmosti vaikuttaa paljon siistimältä, kun se ei ollutkaan uskovainen, vaan se olikin ydintuho. Lähden nyt vielä sitäkin sitten komppaamaan siitä elokuvasta. Ei lähdetä siihen. Ei lähdetä sinne. Ei lähdetä mieluummin mikrolta uudin, jossa voi itse asiassa katsoa varmaan pätkän tuosta elokuvasta. Outo asin siltä. Mielestäni tämä oli hieno. Joo. Niin kuin äärimmäisiä ensimmäisen maailman ongelmia taas ratkaistu. Niin, että jos niin kuin oikeasti maailmassa ei ole niin kuin, tai ei voi käyttää aikaa johonkin rakentavamman ongelman ratkaisuun, niin sitten kyllä kannattaa kehittää joku tämmöinen juttu. Ja kun mä eka oikeasti mä luulin, että kun mä näitä otsikon, että kyseessä on niin kuin, oikeasti joku on tehnyt tämmöisen mikroaltun, joka näyttää. Niin, kun sitten, toi onkin siis tämmöinen niin kuin ihan normaali mikroaaltouuni, se pursuaa johto ja sitten siihen niin kuin teipattu niin tämmöinen Android-tabletti niin kuin kiinni sitten, että et siis se, joo, niin se, no, se on siis prototyyppi tämmöisessä. Ah jaa, tämmöisen kilpailun. Tulee lopullisesti olemaan tämmöinen. Mutta kyllä ehdottomasti harkitsisin tuommoista, jos olisin tarvitsisin mikroaaltouunia, niin ehdottomasti harkitsisin tuommoista. Nyt mä sillä kyseisellä saitilla oleva video jostain kummasta antaa vaan pelkän errorin, jotenkin se ei, mä etsin YouTubessa. Antaako sitä, onko rivillä 127? Mä etsin YouTubessa tästä videoa, niin tässä se näpeilöi tuohon kirjoittaa tuolla ja hakee jotain videoita, niin mikä pointti tässä nyt on? Ei se settaa sitä vasta päälle. Ai jaa, niin. Ja nyt se alkoi näyttää niitä videoita, kun se teki se haun ja nyt ne painaa tuosta startin päälle. Niin, että siihen meillä on tämmöinen mikroaltouuni. Mihin on teipattu tuon kiinni, joo. Kun sä tiedät, että sä jos minuutin sitä lämmittää, niin sä voit sitten etsiä sillä minuutin mittaisen ohjelman. Toi kuulemma myöskin viittaa tarvittaessa. Piippaa. Viittaa. Mä ajattelin, että piippaa lopussa. Mä ajattelin, että hei, tää ei ole mitään uutta. Munkin mikroaltainen piippaa. Luultavasti sen jälkeen, kun se on valmis. Nyt siinä oli 10 sekuntia vielä aikaa jäljellä, ja ne videot loppuivat jo tossa. Tämä on vuosituhannen keksi. Ei vielä pahalla, mutta siis mä en kyllä puhuisi tästä tuommoista. Mäkin voin teipata saakeli tuota lasta. Heti ostan kolmen noin. Tämä oli huono demovideo. Paljon mikroaltouuni maksaa kaupassa, sä saat ei muutamalla kympillä, niin sitten toimonen maksaisi varmaan jotain 300. Niin kyllä, se on just semmoinen, että Erkka ostaa. Ihan jo sen takia, että se maksaa 300 €. Kunhan se näyttää tuolta. Niin, toi on nörtti uskottava. No mun mielestä toi on niin kuin nörtti. Sitten jos ne tehdään liian hienoksi, niin ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta mun mielestä tommoinen, missä se on niin kuin teipattu kiinni siihen. Niin. Ei herra, no niin, no tulihan sekin nähty. No niin. Musta se oli hauska. No oli se hauska, mutta mä nyt ymmärtänyt sitä ideaa. Tuo oli hauskempi projekti kuin sun porno-näyttö. No, mutta siis se näytti joltain tavalla, että se toimi. Mä en nähnyt mitään toimivaa tuossa. No, kun sä et katsoi väärän videon. No, kun se video siellä sivulla ei toimi. Luulisin, että kun tämä oli U-Wave demonstration, ja ei millään pahalla, mutta tämä demonstration oli aika surki. Se oli beta. Se vuosi oli beta, preview. No. Katsotaan, jos jossain välissä tulee tuo oikea video, niin katsotaan sitten, onko sitten, mutta sen pitäisi automaattisesti sopiva pitkänä video, muuten olisi loistava pakkoistus. Niin munkin mielestä. Mutta joo, U-Wave. Mä huomaan, että mä oon näyttänyt kameralle tässä vähän väliä kaikkia juttuja enää, mutta ei ilmeisesti mikään niistä ei mene talta. Ei mene, ei mitään pelkoa. Sun videokuva on jämähtänyt jo tuossa hyvää aikaa sitten tuommoiseen kevyeseen smileyin. Jotenka voidaan näyttää se kaikille, se näyttää suurin piirtein tolta. Heti lähti pois. Heti se otti sen pois. No. Mä jotenkin käynnistän se uudelleen. Joo, nyt sillä pyörii nenässä tommonen rinkula. Niin. No, se on hieno. Se. Mutta hei. Tykyyttää, taitaa olla 3G. 3G toimii. Match. Se huimaa, mä oon peilikuvana tuossa ulospäin, siis liveen menevässä videossa, kun mitä mä oon niin kuin tässä omassa monitorivideossa. Se monet nämä webcam-softat, niin ne näyttää sulle, ne kääntää sen, koska tuota, se on helpompi itselle hahmottaa, että jos on niin kuin räkää poskella, niin jos se näyttää se oikeinpäin, niin sitä ei heti tajua, että kummalla poskella se. Olemme peilikuviemme uhreja. No se on tietysti totta. Onko meillä jotain softasuosituksia? Oliko meillä uutisia? Mulla on kyllä softasuositus. Kerro. No, kerro ihmeessä. Mä olen nyt hieman omenaa vielä, koska mä oon nyt leikkinyt. Siis voisin kertoa useammastakin näppärästä softasta, minkä olen löytänyt, mutta kerro mieluummin siitä, millä olen löytänyt useamman näppärän softan. Sellainen softa löytyy App Storesta kuin Store News. Ja mitä Store News tekee? Pitäisikö nyt heittää rankaksi ja laittaa screen share? Meinaat semmoisenkin vielä heittää tähän vai? Katsotaan. Mä laitan share screen. Start. Nyt pyörii rantapallo. Huolestuttavasti. Tämä on siitä hyvä, kun tämä on erillinen tämä video ja ääni, niin vaikka tämä kuinka kaatuisi tämä mun video. No niin, laitetaan se koko ruudun kokoiseksi. Tänne ei kyllä näy mitään, mutta... Eikö näy? Sano sitten, kun näkyy. Sinä saattaa... No niin, nyt näkyy. No niin, Store News. Niin tämä näyttää niin kuin parhaat alennukset. Itse kun tuossa on tuo current call, on just nyt tuossa päällä. Siis tämä näyttää iOS Storessa ja sitten tuolla Mac App Storessa niin kuin parhaat tarjoukset tällä hetkellä. Että tässä on päällimmäisenä on nyt Tapreef 2. Tämä näyttää, että previous price was 3,99 euroa ja nyt se on 0,00 juuri nyt. Ja mä oon katsonut tietysti lähinnä näitä, mitä on Mac App Storessa, niin tässä on päällimmäisenä MKV-konverter normaalisti 7,99, nyt 0 euroa. Mä oon siis löytänyt, ja sitten täällä on muitakin, ei pelkästään ilmaisia, että täällä on sitten, että joku maksaa normaalisti 30, niin nyt se maksaa 79 senttiä. Niin se valistaa parhaita niin kuin tarjouksia ja näyttää vielä sen tarjousprosentin. Ja mä oon tältä latailu aika paljonkin todella hyödyllisiäkin ja hienoja softia, jotka normaalisti saattaa maksaa 10 euroa ja sinne on ollut ilmaiseksi. Siellä on ollut tosi paljon vähän kalliimpiakin softia ilmaiseksi, etenkin nyt kun siellä on Jenkeissä tämä meni ajatus sekaisin, kun mä pistin se pois päältä, kun siellä on ollut tämä kiitospäivän viikonloppu ja Black Friday, niin tuolla on ollut myöskin tuolla App Storessa on ollut tosi paljon vähän kalliimpaankin softaa, joko holtittomassa alennuksessa tai sitten ihan ilmaiseksi. Ja tämä on itse applikaatio on myös itsessään ilmainen jotenkin. Joo, toki. Ja siis mä oon tehnyt silleen, että kun tämä kone nyt tässä on ollut, niin mä oon joka päivä käynyt vilkaisemassa ja kyllä siellä vaihtuu päivittäin. Niin kun, iso osahan siellä on semmoista, että se on pidemmän aikaa siellä, että siellä pyörii niitä samoja, mutta kyllä sinne tulee aina silloin tällöin, tai siis aika paljonkin siellä pyörii, niin kun vaihtuu. Ja sieltä voi katsoa myöskin ihan... Nyt voi katsoa kategorioittain, ja tosiaan siellä on niin Mac App Store kuin iOS App Store. Minä katson Mac App Storea ymmärrettävistä syistä. No. Mikäs oliko Erkalla oli joku? Tuo pulosta pitää tuota. Joo, semmoisen törmäsin, kun tämäkin on Mac App Storesta, tämmöinen kuin Type to Phone, Type 2 Phone. Ja tämä tekee niin tietokoneesta Bluetooth-näppäimistön puhelimelle tai tabletille. Ja nämä ei lupaa kyllä muuta kuin iPhonea niin kuin iOS-laitteille, mutta jossakin olin kuulemina, että toimisi myös mahdollisesti muillakin laitteilla. suomenkielinen toi näppäimistöpohja ei ole tuettu. No aika hyvin näin toimii muuten noilla muilla, mutta piste mulla on nyt vähän kadoksissa. Kuten tuossa Irkki on jo huomannut. Eli periaatteessa tämä toimii sille, että jos mä tässä, mulla on vaikka tuossa nyt toi iPadin noin, ja se näyttää Irkkiä, ja sitten minä haluan sinne jotakin hihkaista, niin sen sijaan, että mä rupesin täpyttelemään tuossa kosketusnäytöllä, niin mä vaan siirryn tuohon silleen, että toi Type to Phone-applikaatio on tuossa aktiivisena, ja sitten rupen kirjoittelemaan, niin se ilmestyy sitten tuonne iOSlle, sitten voin typotella menemään. Niin kuin äärimmäisen kätevä, jos käyttää paljon niin kuin tablettia, jos vaikka tuommoisen pikaviestimen tai tuommoisen näyttönä haluaa käyttää, mutta ei sitten halua kuitenkaan niin kuin kirjoitella sillä. Samalla kuin tietokoneella, niin sitten on toi tabletti on tuommoisena lisänäyttönä, niin sitten tämä helpottaa sitten huomattavasti sitä yhteistoimintaa. 3,99 €. Että silleen, että no, vähän hiinä, että onko 4 € arvoinen toiminnallisuus. Ei ole vielä semmoista tullut ihan silleen killerikäyttöön, että nyt olisin niin kuin ollut äärimmäisen tyytyväinen. Mutta veikkaan, että tuossa kyllä niin kuin, no, on enemmän, ei ole jäänyt hautumaan, että tuossa muutama päivä on ollut ihan käytössä, että sinällään. Kannattaa muuten pohtia. Jos se käyttää niin kuin jenkkinäppispohjaa, niin mulla on ollut näitä epämääräisiä virityksiä koneella niin paljon ja usein, joissa on ollut sitä, että se on jenkkipohjalla, että mä osaan aika hyvin sen, että mistä löytyy mikäkin. Joo. Siinä on Dvorak, Ranska, Saksa, Hebrea, Unkari, Japani, Korea, Serbia, Slovenia, Sveitsin, Ranska ja US-Amerikan. Niin muistaakseni taisi olla myös Ruotsi. Ja, Ruotsi, se on ihan identtinen kuin Suomen. No sitä näin minäkin luulin, mutta mulla tulee pisteestä pilkku. Että se voi olla, että se on niillä vaan layoutissa, että mä oon pistänyt sinne jo tuki kautta tarkistuspyyntöä. Että okay. Jospa ne reagoisi. Et mä veikkaan, että koska niinku pisteestä tulee pilkku, niin se todennäköisesti tarkoittaa. Joo, koska siis piste on samassa paikassa myös jenkkien layoutissa. Joo. Se on yksi niitä harvoja merkkejä, niin kuin tuollaisia väli- tai erikoismerkkejä, jotka on samassa paikassa meidän ja jenkkien näppiksessä. Joo, ja itse asiassa kun kaksoispiste tulee ihan normaalisti, eli siellä on nyt vaan, niillä on jostain syystä niin, sillä on bugi vaan, eli korjaantuneen. No. Type to phone, joo, 4 €. Hyvä näin. Oliko vielä jotain sydämen applikaatiota? Mulla on ollut kokeilussa, mä pääs katson. No se Dragon Dictation, ja sitä nyt ehkä voisi suositella, että sitä nyt, kun se ilmanen oli, niin kannattaa se ottaa käyttöön, eli Suomea tukeva saneluohjelma iOS-laitteille. Toimii yllättävän hyvin. Et siinäpä niitä nyt olisikin. Eikö ne riitä jo? Sulle ei mikään riitä. Mikään ei riitä. Mikään ei koskaan riitä. Mennään sitten katsomaan, mitä tapahtuu viime viikon Gallupissa. Äärimmäisen tieteellinen. Viime viikolla kysyttiin, onko sinun mielestäsi Googlen No Map-ratkaisu kuluttajalle vittuilua. Ja siellä voittoon tuli 32% boikotoon kyselyä, koska Henrik on omena poika. Mutta joo, on. Mm-hmm. No niin. Suomen kansa on sitä mieltä, että Henrikin kääntyminen oli pimeälle puolelle kääntymistä. Ja heti menee skypäruvelle. Mä en sitten tietysti tiedä, että miten mä olen yhtään sen enempää omenapoika nyt, koska kyllä mulla oli tämä häkintos siinä aikaisemmin. Enkin, mä vaan päivitin tähän käyttiksen. No, mutta sä tykkäsit nyt tästä uudesta. Mm. No, mä tykkäsin mä siitä vanhastakin. Sen takia se tässä oli. 25% sanoi, että joo on, mutta miten tämä liittyy Terminaattoreihin? 21% ehdottomasti on, 14% en sanoisi, että ei. 8% sanoi kyllä, mutta siksi ja sellaista. Jotenka... Kyllä se on. 100%. Kuten ennustin. Näin on. Ramias sanoi, että kysely oli vittuulla. Ja minä voin sanoa, että... Se on sitten tämän viikon kysymys. Oliko sinun mielestäsi viime viikon kysely kuuntelijoiden? Minä sanon, että Robocop on parempi kuin Terminator. Joo, mutta se on semmoinen... Siitä puuttuu semmoinen niinku kohtalokysymykset. Ja siinä ei ole semmoista... Se vaan on. Kysymyksessä ei ole semmoinen niinku laaja semmoinen mytologia. On vaan semmoinen äijä, joka on niinku puoliksi robotti ja puoliksi aivokuollut. Ei kun nimenomaan se ei ollut aivokuollut. Mutta Robocop on kyllä ihan hieno aloitus. Ei mennä. Jatko-osat on, ne on kaikki kuraa. Kakkonen muistaakseni oli jopa semmoinen semi-hyvä, mutta se voi olla, että mä oon nähnyt sen niin kauan sitten, että mielikin on voinut muuttaa. Sä oot nähnyt sen liian kauan sitten. Joo. Sanotaan, että se on katsomiskelpoinen. Se on usein, jos katsoo sen ensimmäisen, niin se kakkonen tulee katsottua silleen, että no... Kun pääsin nyt fiilikseen, niin katsotaan tämäkin, ja sitten on aina semmoinen, että no huhhuh, että olipas kyllä paska elokuva. Mutta, joo. Irkissä on maailman hienoin keskustelu. Joo. Me ollaan päässyt Hessun kaapelan tasolle. Terveisiä Hessulle. Eli siis noustu. Sitten me tarvittiin. Me ollaan päästy vihdoinkin siihen ytimeen. Hei, pistäpä nyt minun kamera päälle. Toimiko no, ei se toimi. Ei toimi. Sua ainakin alkaa breikkailemaan, että eikä tämä testailu ollut tässä. Palaaminen Skype 2.8. Jee! Mulla on tämmöinen iStub. Eli tämmöinen lyhyt iOS-laitteiden latauspiiho. Eli semmoinen, no kuvitelkaa semmoinen, missä on USB-pää ja sitten on se Applen niin se oma dockport, mikä hemmetti tuo 30-pinninen näin, mutta silleen, että siinä on vain pari senttiä tuossa niiden välissä piuhaa. Mm-hmm. Tämmöinen äärimmäisen kätevä taskussa kulkeva, jos jollakin tämmöisellä on tarvetta, niin cablejive.com, niin siellä oli kahdella tallella kappale myynnissä näitä nyt. Postikulut oli aika kovat, mutta taisi olla peräti 12 taalaa, mutta nyksillä yleensäkin oikein. Mä tuossa tilasin näitä isommalla ja myös muille, ja sitten tilasin sieltä myös muita tämmöisiä kaapelia ja muita näin. Niin, jos jotain kiinnostaa tämmöinen äärimmäisen lyhyt synkronointikaapeli oman puhelimen ja tietokoneen välillä, niin sieltä olisi nyt tarjouksessa. Ostakaa vaikka... Kaikille omenapoika ja tyttö tuttaville ne joululahjaksi noita halvalla pääsitte. Paitsi on joskus. Niin, mutta jos ostaa niitä niin läjää, niin on. Niin, no se on tietysti. Kato, jos on enemmän kuin 5 ihmistä ystäviä, niin sitten jolle ne, niin siinä ei niin kuin, siinä ollaan jo 3 eurolla kappaleissa kaikille niille joululahjaksi jotain, mitä niillä vielä ei ole. Tyngän kaapelin. Ehdottomasti. Voitaisiin muuten pikkuhiljaa kerätä tämmöistä joululahjalistaa, mitä ostaa ihmisille tämä teknologia joululahjaksi. Mulle jos olette miettinyt, mitä ostatte mulle joululahjaksi, niin ei tarvitse enää ostaa sitä Terminaattori TV-sarja boksia, kun mä saan sen. Eli joudun miettimään. Ostakaa minulle se headsetti, niin mäkin näytän joltain. Muuten Pörnin, sä oot unohtanut... Laittaa itsestä tuohon mun tilalle. Mä oon nyt livessä 2 kertaa. Mä oon tuo minun hävyissä kuva ja mä olen... No mutta kun ei siellä näy erkkaakaan nyt, niin se on ihan sama. Me keskitytään nyt sinuun, koska se toimii. Saat koko jutun keskiin. 3G! Se toimii. Ainoa, joka toimii. ai. Ja niin kuin mä epäilin sitä. Hyvä. No. Pistääkö tässä pillit pussiin? Vois. Käykää nyt ihmiset, jakso, mutta käykää nyt ihmiset katsomassa sitä videota, kun tämän kerran, kun siitä nyt tehtiin. Harmi, että itse jakso oli näin huono, mutta no niin. Onneksi siinä on jotain hyvää, eli video, ehkä, joka toimii ainakin johonkin saakka. Jos me tehdään samalla systeemillä jatkossa, niin ehkä me keskitytään menetetään ne sisältöön. ja vähän vähemmän tähän videon säätämiseen. No ja mä ajattelin, että jos me jatketaan tällä samalla tyylillä, niin menetään ne viimeisetkin kuuntelijat meille. Irkki voisi nyt antaa arvosanan tälle jaksolle. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ei ne enää kuuntele, ne lähti. Mikä on asteikko? Tämä on jotenkin komba, että sillä kaikki muut vastaukset, kun 5/5 on. Miinus yksi. Oi! Onko se hyvä vai huono? Asteikko on, anna arvosana jaksolle asteikolla 4/4. 13 antoi Keefa. Ja Ramias kysyy, että onko tämä jatkossakin näin huono? On. Ehdottomasti. Huonoustakuu. Onko asteikko 1/10? Voi olla. Tai sitten ei, riippuu sun vastauksesta. 5/5 oikea vastaus. Musta ainoa oikea vastaus näin podcastit TV-teemassa pitäisi olla 127. Kyllä. Katsotaan, mikä muuten on viimeisimmät virherivit. Jos saadaan loppuun vielä Erkalla. Lotto voitto 5/283. 1177, 2477, 447 ja 2450. Siinä ne on. Mutta kuten huomaatte, siinä pohjilla lukee, jotain hurjaa tapahtuu ihan kohta, joten liven kuuntelijoille voin sanoa tämän illan, tai siis sanotaan tämän illan kautta alkuyön aikana tulee uudet sivut, ja jos kuuntelette tätä podcastina, niin ne saattaa olla siellä jo. Eli menkää katsomaan podcastit.tv, ja minä olen antanut jo yhden vihjeen sen uudesta jännittävästä sisällöstä. Ninnun palaute nyt lämmittää sydäntä. No on tämä kyllä käsittämättömän huono jakso. Turhan tuli tänne kuuntelemaan liveä, kun ei tällä ole edes faktoja korittamaan. Ja tällä hetkellä toi Skypen taso menee koko ajan huonommaksi, joten mä painan tuolta tota nappia ja kiitetään kaikkia tästä kerrasta. Ai ai, anteeksi. Antakaa palautteen laulaa. Ei tämä ensi kerralla huono ollut. Tämä oli huono päivä. Palautajat puhujankulma.com on kuitenkin osoite, jos haluat palautetta pistää, tai sitten vierailkaa meidän kotisivuilla osoitteessa www.puhujankulma.com. Facebookista löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma, Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Kaikista huonoa, pysykää kuulolla. Ensi kerta voi olla vain ja ainoastaan matka ylöspäin. Ensi kertaa Pörni sanoo moi moi.